Nörtit leikkii. Tuolla on yötiäinen keskenään tosi lysti kesken. Radiolähetys. Ei meillä tänään lähetys. No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Ja pakko sun myös uskoa, että se on jälleen kerran Puhujankulman aika 22. lähetys. Tervetuloa kuulolle ja näin me ollaan jälleen kerran Puhujankulman äärellä. Puhujankulma on viikoittainen parikeskustelupodcast. Pidetään siitä huoli, ettei koskaan tule liikaa porukkaa. Erkka on tuolla jossain viettämässä honeymoonia tai jotain muuta muunia, ainakin Facebookin mukaan kuvia tulee ympäri maailmaa, mutta se ei menoa haittaa, koska paikalla on kuitenkin Henrikki pitkästä aikaa. Nyt voi sanoa pitkästä aikaa, niin meillä on ollut pari viikon tauko. Onko mitään surullisempaa kuin kodittomat robotit? Vain hukkuvat koiranpennut, ja niitä pitäisi olla paljon. Okei. Saadaanko me tähän mitään selvitystä, että mistä tämä oli? Nörttiuskottavuustesti. Katsotaan, kuinka moni tietää. Okei. Nörttiuskottavuustesti. No, puhujakulma, se on nörttiuskottavaa. Ehdottomasti. Mulla on jopa, kun minä olen videossa, niin minä laitoin nörttiuskottavasti effipaidan päälle. No niin, mikä ei tietysti videossa näy, mutta se on niin kuin pääasia. Mäkin voin sanoa, että mulla on effipaita päällä. No, nyt no, näkyy. No, sieltä se pikkuin. No, no just ja just. Joo. Taustalla tai takana hieno slogan 1984 Orwell oli optimisti. Mistä suora lähetys tällä hetkellä tulee? Jostain sieltä teikallisesta studiolta. Se näkyy rumpusettiä takana. Tämmöistä podcast, podcast-sisältöä, mikä on aina hyvää näin niille, jotka kuuntelevat pelkkänä audiona. Pitää olla no, kamaa, jota ei käytä. Nimenomaan. Niin, muistakaa, kamaa ei tarvitse aina käyttää, vaikka sitä onkin. Se on aina positiivista. Näin me opastetaan eteenpäin. Mutta hei, mitäs tässä? Pari viikkoa on mennyt ja kesä on tullut, mutta täällä ainakin sataa vettä. Mikä säätilanne muuten Pukkilassa on? Täällä ei saada vettä, mutta on harmaata, mutta minusta ihan vaan lohduttavaa, että se hillitön helle kaikkois, koska mä en nukkunut kahteen viikkoon sen aikana ja no tuo niin huono resoluutioinen, että tuo minun webbikamera, että minun valtavat mustat silmän aluset ei välttämättä näy. Se voi olla myös rokkimeikkiä. Kaikki niin kuin mitä 3 videon katsojaa, saatte olla minulle ikuisesti kiitollisia, että minä käytin tämän 20 euroa tähän upeaan kameraan. Minkäs kameran ostit nyt voidaan mainostaa? Tämä oli joku Logitechin juttu, jonka mä nappasin Anttilasta vaan nopeasti. No niin. Katoin, että mikä täällä on halvin ja tota noin, sitten minä ostin sen. No niin, heti alkuun tuli 2 mainosta, niin Anttila kuin Logitech. Sieltä saa halvalla siis nyt Logitechin kameroita, käykääs hommassa itselleni webbikamerat sieltä. Tämäkin jakson teille tuo Anttila. Mä kävin tänne kodin ykkös Anttilassa itse asiassa, jotenka Anttilassa ollaan tänään käyty, mutta ei nyt puhuta siitä sen enempää. Puhutaan jostain muusta, puhutaan Applesta. Yes. Ja näin kuuntelijaluvut romahtivat roimasti, pahoittelut tästä, palatkaa takaisin. No ei tähän varmaan kauan mene jahkailuun, mutta nämä oli niitä, mitä me odotettiin seuraavalla viikolla, ja sitten me odotettiin niitä niin paljon, että me päätettiin, että me ei tehdä jaksoa ollenkaan. Niinpä. Me oltiin niin shokissa, koska ei tullut mitään uutta. No ei, leijonaa puskettiin sieltä. Oliko me leijonasta jo höpötetty, mitkä siinä kiipointteja itse asiassa on? Siis mä puhutaan, mutta kyllähän tästä, mä mietin itse asiassa ihan samaa, kyllähän tästä silloin joskus puhuttiin. Mutta en mä muista mitään. Mä aloin mennä itse miettiä, että mitäs uutta tässä itse asiassa tuli. Tästä tuli tämä Mission Control. Oi, voit lähettää sukkulan Venukseen. Huono vitsi, mutta toimii aina. Mission Control siis näyttää nämä sun avoimet applikaatiot. Ja nämä nyt saa nyt uusilla sormieleillä. Nyt tulee niin paljon sormieleitä, että taas menee oma-aikansa, kun nämä opettelee. Joo, ja kaikille, jotka on pöytäkoneella, niin niistä on ihan hillittömästi iloa. Näillä nyt ne voi ostaa kuitenkin tämän Macin, tämä Touch, mikä se on, Magic Touch, Magic Thing, niin, mikä se on, Panel, mutta thing. Jos he ovat yhtään älykkäitä, he eivät osta. Paitsi jos ne ovat erkkoja. Ne no, no mutta mähän sanoinkin, jos ne on älykkäitä. Mutta nyt voi, Erkka ei ole täällä. Aivan nimenomaan terveisiä Erkalle, joka ihan varmasti kuuntelee tätä suorana lähetyksenä, missä ne onkaan tällä hetkellä. Ihan varmasti. Ja kuuntelee monta kertaa vielä jälkeenpäin. No jossain hotellissa tai mikä bungalovi, missä se nyt olikaan, missä on kuulemma halpaa kuohuviiniä kaappi täynnä, jotenka jos hän tätä kuuntelee, niin hän ei muista tästä kuitenkaan mitään seuraavan päivänä, jotenka hyvä näin. Pahuisettaan podcast, pystyy kuuntelemaan uudestaan. Mission Control. Ei ole, jos me päätetään, että ei ole. Niin, no, se on totta. Menikö tämä nauhalle? En mä tiedä. Katsotaan kuinka. Mac App Store. Eihän siinä ole mitään uutta Mac App Store. Ei siinä ole mitään uutta. Sehän tuli jo aikaisemmin. Launchpad, hei. Launchpad. Meillä on Mission Control, meillä on Launchpad. Joo, toi on siis Android-käyttäjille tuttu. Kaikki softat tuollaisessa näppärässä ruudukossa. Onko tuossa nyt jotain kätevää? Mä yritin nyt miettiä, että okei, mä saan tiedä, nyt niin mä käytän tätä Applications-kansiota. Minusta se toimii oikein hyvin. Niin, sehän tuo yhdellä tai parilla klikkauksella kaikki siihen näkyviin. Mulla on itse asiassa Applications-tuo kansio on Dokissa, niin että aivan. Mä yhdellä napilla saan aivan. Itse asiassa ihan vastaavan ihan samanlaisen jo systeemi. Niin sinulla on jo tämä, vaikka sä et edes pystyisi päivittämään tähän uuteen versioon, mutta kuitenkin. Niin. Tiikeri oli parempi. No joo, Launchpad on siis, niin, tämä tuo nyt niinku sen iPhone, iPad-mäisen meiningin tähän tietokoneelle, ja mun mielestä tuo just nimenomaan tämä feature, mitä mä vihaan siinä, eli kaikki applikaatiot ruudulla, ja jos siihen tulee vaan ne, mitkä sä oot eniten käyttänyt, ja nyt joku sanoo, että hei, mutta sä voit järjestellä niitä, miten ne haluat, mutta kun meikäläinenkin on semmoinen ihan samalla koneella kuin sitten näillä pädeillä ja muilla tulee asennettu hirveästi erinäköisiä pieniä kilkkeitä ja kalkkeita. Ja jos ne kaikki tulee tähän näin jotenkin, että mun pitäisi käyttää aikaa vielä niiden sorttaamiseen, niin mä veikkaan, tätä featurea mä en tule paljon käyttämään. Tämä jää yhtä lailla sivuun kuin tämä, mikä tämä on tämä, mikä nyt tulee se, missä on, niin kuin voit laittaa laskimia, niitä widgetteja ja muut. Miksi sitä kutsutaan? Dashboard. Se on dashboard, ei launchpad eikä muukaan. Se oli taas dashboard. Mä en sitäkään käyttänyt koskaan. En minäkään. Joskus vahingossa klikkaa, sit mä olen, miten tästä pääsee pois. Ja mitä joo, siinä on vielä se ärsyttävä puoli, että sen oletuspikanäppäin on sama kuin Pro Toolsin äänitysnappi. Eli aina jos mä menen uudelle koneelle, jossa on Pro Tools, mä painan F12, oletan, että se rupeaa tekemään jotain, ja sitten siihen lävähtää uusin Dilbert. Which is nice. Tätähän mä halusinkin. Resume. Eli ihan sama kuin PC ja Linux-puolella on tuttu Hibernate. Eli se niin kuin ajaa sen niin onko niin tämä lähes tämä pois päältä, mutta jättää kuitenkin muistiin kaiken noin. Mut tämä tekee itse asiassa restartin. Sä pystyt tekemään tällä restartin, mitä sä pystyt kyllä vinkkarista tehdä. Sä pystyt niinku tehdä restarttia, ja se ei kyllä palaudu enää takaisin. Jos sä vedät Hibernate tai muuhun moodiin, niin eihän sehän on koko ajan päällä. Se on koko ajan siinä, se vaan menee niin sanotusti lukkoon, ja sitten se menee mahdollisimman pieneen virransäästötilaan, mutta tämän sä pystyt niinku restarttaamaan ja jatkaa sen jälkeen siitä, mihin sä jäit. Okei, mä en tunne tarkkaan. Se, mitä muutaman kerran mä oon lyönyt vahingossa mun pöytäkoneella sen, niin se on vetänyt kyllä ihan virrat pois. Ja sitten kun sen käynnistää uudestaan, niin siihen on tullut jopa se kirjautumisruutu uudestaan. Ja mä oon ajatellut, että no, tämäpä toimii hyvin. Sitten kun mä kirjaudun, niin se läväyttääkin kaiken ihan siihen samaan tilaan kuin missä se oli. Joo, mutta se ei tosiaan resta. Sehän jää silloin johonkin. Nämäkin luulisin. Now apps you close will reopen right when where you left off, so you never have to start from the scratch again. Eli tämä tarkoittaa sitä, että vihdoinkin mä boottaan, niin kaikki ne miljoona applikaatioita, jotka mulla oli auki, lävähtää itse saa takaisin päälle. No joo, siinä on omat hyvät. Tätä mä itse asiassa hain. Mä itse käytän Photoshopia ja muuta, ja sitten mulla on tämä paha tapa, että mulla on miljoona ikkuna auki. Mä oon Windows-ympäristöstä tullut tähän maailmaan, ja Windows on monikossa, eli paljon ikkunoita auki. Ja mulla on tapana myös niin kuin käyttää Photoshopissa, mulla on 15 kuvaa jo auki, mitä mä oon jo muokannut määrättyihin, mulla voi olla joku Word-dokumentti auki, mikä mulla on keskeä ja muuta vastaavaa, niin se, että jos yhtäkkiä pitäisi käynnistää kone, tai kone käynnistyy uudelleen, se on asentanut päivityksen taustalle, niin se, että se kone automaattisesti tallentaisi jonkun temppitiedostot näistä, ja käynnistää kone uudelleen ja avaa uudestaan ne failit semmoisena kuin ne oli, niin tämä on se, mitä mä olisin toivonut Windowsissa kauan aikaa sitten. Mä haluaisin käynnistää koneen uudelleen, mutta mä en pysty, koska mulla on 15 ikkuna. Mulla vie aikaa ennen kuin mä sorttaan, että onko tämä semmoinen, mitä mä tarviin. Millä nimellä mä sen tallennan ja mihin hakemista? Onko muita, joilla on tämmöinen sama ongelma, vai onko se vaan minä? Se riippuu vähän, mitä on tekemässä. On myös tapauksia, jolloin mä nimenomaan en halua, että se tekee näin. No joo, koneen sulkeminen on tapa myöskin hallita sitä, että tässä on se vaara, että jos käytät tuota, niin sulla on lopulta kaikki ohjelmat koko ajan auki. No joo, tietysti. Kyllä mä uskoisin, että siinä tulisi, no en mä tiedä, tulisiko sitä koskaan sulle. No tulisi, koska kone alkaa hyytymään jossain välissä, kyllä mä sulenkin ohjelmia. Mutta nimenomaan tämmöisessä tilanteessa, missä olisi niinku pakko käynnistää kone uudestaan, vaikka asennat jonkun lisäkilkeen, ja se nyt on pakko saada toimimaan, no nyt mennään ainakin Windows-maailmaan tiukasti, koska pitää riiputata koneen, niin kun saat se toimimaan, mutta niin sitten se jää niinku hängäämään vaan sen takia, että no, mulla on nyt 15 ikkunaa tässä auki, mä en voi näitä nyt sulkea, vaan ton takia menee hirveästi aikaa siihen, kun mä voisin vaan niinku kamaan restartin ja avaa sen jälkeen nämä kaikki uudestaan. Se, että se tekee niistä temppitallennukset, niin voisi olla semmoinen feature, että sitten totta kai mä voin sitten valita siinä käynnistyksen yhteydessä, että älä palautakaan enää siihen edelliseen esimerkiksi, ja näin ollen se tyhjää jopa ne temppitiedostot, mutta no joo, mutta se on resume. Autosavehän tähän tulee myös, joka sitten taas automaattisesti tallentaa. Tätä mä aloin itse miettimään, että toimiko tämä niin kuin heti alusta lähtien mukaan kaikissa sovelluksissa, vai tähän pakko tulee joku päivitys? Mä ymmärsin, että se olisi niin kuin... Ja miksi mä näytän tuolla ruudulla, mä en tiedä, mutta katsotaan kopioon. Musta tarkoittaa sitä, että se tapahtuu järjestelmätasolla. Elikkä sen toimii niin kuin ohjelma riippumattomasti. Mutta älkää nyt ottako tätä niin kuin suurena vakuutena. Tämä saattaa tulla yllätyksenä ihmisille. Minä en ole Steve Jobs. Mitä? Vaikka minusta pyöreät rakennukset onkin ihan siistee. Mutta itse asiassa tämä taas on semmoinen, että on näppärä. Kyllä, ihan niin kuin toi resumekin. Tätä missään nimessä en halua. Tämä olisi ensimmäinen, minkä mä laitan pois päältä. Koska niin kuin tässä mainostekstissäkin sanotaan, niin sinua ei tarvitse ikinä enää huolehtia siitä, että häviää tuntien työ vaan sen takia, että on unohtanut painaa ompu ässää. Mutta mulla taas sitten on semmoinen työtapa, että saattaa hyvinkin olla, että mä teen tuntien työn, jota mä en haluakaan säästää. Johtuen siitä, että mä haluan pitää vain yhden version per tiedosto, koska se on selkeämpää ja minä olen tiedostonhallintanatsi, jota minä pidän tiedostonhallinnan mahdollisimman selkeänä. Ja sitten mun työtapa on sellainen, että mä saatan hyvinkin pitkän kaavan kautta kokeilla jotain, että toimiskohan tämä. Ja sitten siihen usein liittyy niin hillittömästi kaikkea, että se palaaminen on hyvin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Joten silloin mä en nimenomaan haluakaan tallentaa, ennen kuin mä näen, että okei, tämä olikin ihan hyvä idea, nyt tallennetaan. Mutta tämäkin on nyt aika keskimääräisestä poikkeava No mä tiedän, mullakin on myös tämmöisiä keissejä, että tulee, vaikka teen jotain kuvaelementtejäkin Photoshopissa, niin siellähän helposti mulla on niin päässä joku idea, ja sitten mulla on siihen mielestäni oiva ratkaisu, että mä lähden kokeilemaan tätä kautta tekemään sitä, niin voi olla, että lopputulos on semmoinen, että ei sinne päinkään. Joskus tietysti voi olla toistikin päin, että sieltä löytää jotain uuta mullistavaa. Mutta tässähän, eikö tämä nyt kuitenkin toimi sillä tavalla, että tähän ei sotke sun arkistointimenetelmää millään tavalla? Tähän tallentaa ne jonnekin temppifaileihin, mitä sä et itse näe. Toisin sanoen se täyttää sun kovalevyä, which is nice, mutta periaatteessa sulla on vaan niinku olemassa tämmöinen tieto. Periaatteessa tämä tekee tuosta Time Machineista, vaikka tämä nyt on siitä erillään, mutta tekee siitä vielä ärsyttävämmän. Niin, siitä tulee tämä Versions. Niin, koska mä en tykkää Time Machinein ideastakaan, vaikka mä tiedän, että se on hyvä tyhmille ihmisille, jotka ei osaa tallentaa. Jos mä sanon, että mä tykkään siitä, mutta kun laitoit tuon lisälauseen tuohon perään, niin mä en tiedä uskallanko mä sanoa, että mä tykkään tästä. No se siis, kuten tässä nyt on todettu vähän joka vaiheessa, se riippuu hyvin paljon työtavasta käyttötavasta. Mä henkilökohtaisesti ennen nimenomaan halua sitä, että mulla tulee niin kovalevy täyteen jotain epämääräistä tiedostosuljua. No joo, tähänkin pitäisi saada nimenomaan se joku pilvisysteemi, johon ei itse asiassa data loppujen lopuksi mene. Koska mulla on tämä sama juttu, että mä tykkään siitä, siis tehkää vaikka 568,000 versiota, joka ikinen kirjaani tallennetaan etukäteen, jotta mä voin hypätä vaikka 17 kirjainta taaksepäin, silloin mä tiedän, että mä olin suurin piirtein oikeassa ajassa, tai vaikka kellonajassa mä tiedän, että mä katsoin kello 12, kun tämä dokumentti oli hyvä, ja nyt kun mä oon jatkanut tätä kello 3 saakka, niin tämä oli hyvä, niin mä voin hypätä kello 12 ja aloittaa siitä uudestaan. Niin kauan, kunnes se ei kuitenkaan niin kuin vie mun kovalevytilaa, niin että mulla on sitten semmoinen ongelma, että nyt mulla on kovalevy täynnä, mä en tiedä, mitä mun pitää poistaa, tai mitä mä voin poistaa, koska sitten mulle tulee se pelko, että jos mä nyt, okei, mä voin sanoa versioille, että poistetaan nyt vaikka näistä versioista, niin kaikista dokumenteista, niin vaikka edelliseen kuuhun saakka, ja sitten yhtäkkiä mulla tulee semmoinen fiilis, että jos mulla on joku dokumentti, jossa mun pitäisikin saada hypätä vaikka puoli vuotta taaksepäin, niin menetäänkö mä nyt sen, että niin kuin tähän pitäisi saada edelleen se prosessi, että se tallentaa ne X-paikkaa, ja sitten vaikka semmoinen nauha, minkä mä otan irti ja laitan jonnekin kaappi, jos on hirveästi rahaa, että voisi aina vaihtaa sitten seuraavan nauhan vaan siihen. Tai joku tämmöinen, niin kuin, että mun ei tarvitse ajatella sitä, mä vaan menen eteenpäin ja se tekee koko ajan niitä versioita ja muuta. Mutta kun tämä ei ole se tilanne tällä hetkellä. Mulla ne syö kovalevytilaa ja sekään ei ole hyvä juttu. Vaikka kaikki sanoo, että kovalevytila on tällä hetkellä halpaa. Mutta voisi olla jotain, mikä on vähän halvempakin. No joo, mutta autoseiva ja versions. Halvempaa on olla hommaamatta kovalevytila. Se on totta, vaikka useat mainokset sanoo, että osta meillä niin säästöt, mikä tuntuu oudolta, vaikka yritän väittää, että jos mä en osta, mä säästän vielä enemmän. AirDrop, ilmapudotus. Rami S. muuten pistää irkiset launchpad, iso registered trademark of Kanokikalla Limited. Että sieltä vaan lisää haasteita menemään. Se ei ole kalaa. Kefa kysyy, onko minulta edes farkutilassa. Minä en käytä farkkuja. Farkut eli sä et ole Steve Jobs. Hyvin epämukavat ja inhottavat housut. No, mäkään en itse asiassa muuten käytä farkkuja. Mulla ei sovi farkut. Mä voisin käyttää niitä, mutta mä näytän dorkalta ne päällä. Noin mä näytän fiksulla mikään vaatteet päällä. Enkä mä näytä fiksulta ilman vaatteitakaan jotenkaan. No niin, mennään eteenpäin. AirDrop. sä voit heittää faileja toisten välityksellä wirelessly, no wifi network required, mutta sä tarvitset, että ne kaikki on Mac-koneita. Ja turhaa, eteenpäin. Ja kaikilla on myös Lion-koneet. Se on vähän niin kuin 30 jalan läheisyydessä, kun miten tämän sanoin, niin näin lähellä olevat, niin ihmiset ilmaantuu sun koneelle. Tämä on ihan hyvä, ja taas mä tykkään tämmöistä, koska useinhan tämmöinen ongelma, että mä haluan jakaa jonkun failin toisen kanssa, niin olisi kiva, kun olisi tämmöinen nopea tapa helposti se tehdä. Mutta kun siinä tulee taas se ongelma, että kun sillä kaverilla, joka on vieressä, niin sillä ei ole Mackiä, vaan sillä onkin Windows-läppäri, tai sillä on Android-tabletti, tai niin nämä ei toimi ennen kuin meillä on joku semmoinen yhtenäinen tapa tehdä se laitteista riippumatta. Sitten ja on hyvä. Yleensä nopeampaa ja näppärämpää on pitää jonkinlaista muistitikkua taskussa. No, mutta sitten tulee taas tämmöisiä, että voi olla laite, mihin ei saa muistitikkua kiinni. No, se on heidän häpeänsä. On. Esimerkiksi minun häpeä, koska mulla on Galaxy Tab ja siinä ei ole USB-reikää. Mutta et se sillä mitään oikeasti teekään. Niin se vaimo voi kuulla. Tarkoitan siinä mielessä, että jos tulee nyt joku kauhean akuutti, että teen töitä, minä tarvitsen tämän tiedoston, niin se luultavasti et ole tekemässä sitä Galaxy Tabilla tai edes. Siis joskus on vaan semmoinen, että on pitänyt siirtää faili, että mä meen palaverin vaan pelkästään tämän Galaxy Tabin kanssa. Mä viitin koneen kanssa välttämättä palaverin, niin se riittää, että mulla on se, okei, mä oon no nyt käyttänyt sähköpostia. No niin, no nimenomaan, ja mä käytän sähköpostia. Ja mä sitten sanoin, että aina löytyy siis keino, mutta on aina kivaa, kun olisi joku semmoinen, että mä vaan painaa yhtä nappulaa ja siirtyy tähän näin. Pistikään no, palautetta, jos te tiedät, meillä Awesome Drop. No, meillä on Awesome Drop. Miksi silläkin pitää olla niin pirun vaikea se nettiosoite? No joo, senkin voi pistää bookmarkiksi. Että on siinäkin. Se on myöskin sähköposti! No niin, on, ja sitä mä oon yleensä käyttänytkin. Edelleenkin, jos olisi vaan semmoinen. Ei, mä tarkoitin, mä menin jo seuraavaan. Ah, niin joo. Niin, no tässä on muuten sähköposti. Hetkinen mailiin. Niin, what's new? Se aukeaa sähköposti. Koko nyt, se aukeaa koko ruudulla. Tätä ei ole koskaan ollut mahdollista tehdä, mutta nyt sähköposti koko ruudulla, whole screen. Kyllä tämä on maagista ja vallankumouksellista. Kyllä nyt Steven farkut tutisee. Kyllä. Tämä on muuten, mikä mä oon Macissä ihmetellyt aina, kun siinähän on nämä nappulat, joilla sä voit suurentaa, pienentää ja sulkea ikkuna ihan niin kuin vinkkarissa. Mikä halvatun takia, jos mä haluan tämän ikkunan suureksi, niin se ei voi mennä koko ruudun kokoiseksi. Niinpä, mutta sä voit sitten kuitenkin säätää sen. No mä voin niin, säätää, mutta miksi mulla on tämmöinen nappi, joka säätää sen semmoiseksi, mitä mä en halua? Koska Steve ei tykkää. Koska Steve haluaa, että on se kokonaan niin ainoa. Mutta toi musta on itse asiassa tyhmä toi tää leijonan kokoruutu homma, koska se peittää kaiken. Hei, mutta mä haluan, että se peittää kaiken. Sä haluat katsoa, silloin kun sä katsot sähköpostia, niin sä haluat keskittyä vaan sähköpostia. Niin, mä en halua nähdä kelloa. Mä en halua avata muita ohjelmia. Mä en missään nimessä halua mennä valikoihin. Ja miten tosta pääsee pois? F12 ja sitten Pro Tools on äänittänyt 3 tuntia. Toi itse asiassa, tätähän nyt on, ne on kauheasti hehkuttanut tätä koko näyttö, mikä siis on esimerkiksi, jos mä teen jotain kirjoitushommaa, niin mähän on aikaisemminkin hehkuttanut näitä write room-tyyppisiä juttuja, jotka niinku tumentaa koko ruudun ja sit sä voit vaan kirjoittaa siihen ja siinä ei ole edes niinku mitään muotoilumahdollisuuksia eikä mitään, että sä vaan kirjoitat. Ja se on siihen ihan hyvä, mutta suurimman osan ajasta mä en halua, että ne täyttää tolla tavalla. Ja minusta oli aika kuvaavaa, kun mulla on eräs tuttu, joka ei ole nörtti, siis ihan käyttää tietokoneita suht sujuvasti, mutta ei ole missään nimessä nörtti, ei ole mikään niin kuin power-käyttäjä, ei tunne niin kuin konepellin alla asioita. On itse asiassa aika vahvasti näkö rajoittunut. Se katsoi tämän keynotein, ja kun se näki, että tästä on tulossa niin kuin käytännössä leijonasta, on tulossa hyvin pitkälle vaan iOS niin kuin tietokoneelle, niin se sanoi, että minun seuraava tietokoneeni on Linux-kone. Minusta se oli aika huima, koska tämä kuitenkin oli ehdottomasti NS-normaali käyttäjä. Aivan. Tietysti joku voisi sanoa ja varmasti sanoakin, että no jos se käyttää Linuxia, niin se ei ole normaali käyttäjä. Mutta niin se tipahtaa pois siitä kategoriasta nyt, jos se asentaa itseänsä Linuxin, mutta normaali siis käyttäjä on vaan semmoinen, joka käyttää Windowsia. Niin kyllä mä sen ihan ymmärrän. Sanotaan, että mä en ole kauhean innostunut. Mutta onko tämä niin kuin, että sä et voi käyttää tätä mailia enää pienessä ikkunassa? No toivottavasti ei. Koska mun mielestä on hassu. Tässä vaan mainostetaan, että ei, nyt ollaan tehty tänne Mail puts your entire display to work with gorgeous white screen with featuring full height message and message list that include snippets. Mutta missään ei sanota. Ja miten ihmeessä, vaikka tämä on vähän erinäköinen, niin kuinka tämä voi olla uusi ominaisuus, uutta käyttöjärjestelmää? Meillä on sähköpostisofta. Ei, mutta kyllä mä tiedän, että Apple tulee yleensä vähän niin kuin jäljessä, koska ne haluaa niin kuin tuoda vaan sellaista teknologiaa, minkä ne tietää, että varmasti toimii, ja minusta se on ihan kunnioitettava lähtökohta, mutta kyllä nyt sähköposti on ollut jo aika kauan. Applellakin. No joo, ja jos miettii, että meikällä, joka himoitsee tuota iMacia, sitä suurinta versiota, mikä se on, 20 mitä tuumaa se on, humongous, pikäs. Ja siihen, kun se on väännät tuollaisen pelkän sähköposti auki, joka avautuu koko ruudussa, niin eihän se, joku on kirjoittanut mulle yhden kappaleen tekstiä, niin loppujen lopuksi mulla näkyy se yhdellä rivillä tuossa ylhäällä, koska se on nyt vaan koko ruudun kokoinen. Onko se nyt hyvää luettavaa, kun meillä on noin pitkä tuo rivin väli? Ei. Ihmisten silmä, kun lähtee lukemaan tuommoista, mikä tuossa nyt demotaan, tuossa voiko ottaa tämmöisen extreme close-upin tähän ruutuun, voin, niin mikä menee tuossa blurriksi, mutta hukeus. Ei näin pitkää lainia kukaan jaksa lukea. Okei, mä näen tuon valokuva, joka tuossa on liitetty, mikä varmaan tuossa on niinku se key pointti, mutta en mäkään tykkää. Mä tykkään siitä, että applikaatiota voi saada koko ruudutilaa. Jälleen kerran vedän Photoshopin ja kuvan käsittelyn tämmöisissä ohjelmissa, jos mä haluan, että en mä sieltä ei vahingossa pongahda joku muu ikkuna tai jotain muuta vastaavaa, että nyt mä keskityn tähän, jees. Ja jos nyt mailissa on tämmöinen optio, että sen saa koko ruudun kokoisessa, jees, mutta toivottavasti se nyt ei ole oletuksena. Ja tai jos on oletuksena, niin toivottavasti sen saa pois. Ja mä en halua tosiaan koko ruudun tilaa, joka peittää ihan kaiken. Mahu. Saisi lisää kuvia tästä. Saa lisää kuvia, kun tuolla menee mailit myös ja siinä se olikin 2 kuvaa, okei. Lion server ei kiinnosta ketään, mutta se on myös. Mutta ei siinä vielä kaikki, siinä on myös yli 250 uutta featurea. Niin, tämä on tämä Applen tapa laskea uudet featuret. Vaihdettiin fonttia. tässä yhdessä valikkorivissä. Usveature! High quality voices. Joo. Ja set up your Mac in any language, mikä on hyvä. Ja. Meillä on sähköposti! Hei, ja tässä on. Nyt on point. Tähän vedetään nyt oikein tämmöinen niin zoomas, extreme closer, koska sieltä tulee high resolution cursor. In line, the cursor is crisp and sharp at larger sizes, jotenka nyt sulla on niin helkkari iso, mutta crispy ja sharpi kursori. Mä sanoin, että tämä on ehkä se paras feature, mikä on tulossa, ja tätä mä lähdetään, tämän takia mä päivitän sen. Ja meillä on sähköposti! Koska mikä mua kaikkein niitä kyrsin on se, että tämä kursori, se on itse asiassa vähän epätarkka. Mutta nyt siinä on tulossa tämä high resolution kursori, joten odottakaa sitä. Kieltämättä muakin häiritsee ihan tajuttavasti. Yearless birthday. Now you can add birthdays to your contacts without including year. Eli nyt sä tiedät, että sillä on synttärit, mutta sä et tiedä, kuinka vanha se on. That's nice. No joo, mutta siis kaikkihan on featureita. Mä tykkään taas siitä, että näistä kaikista tehdään isompi juttu, että sanotaan, että tähän tullut 500. Tästä pitäisi niinku oppia, koska nehän on kuitenkin featureita. Jotkut on pienempiä, jotkut on isompia, mutta sitten taas jollekinhan joku voi olla isompi juttu, niin kuin esimerkiksi high resolution kursor. Tämä maksaa $30, eli 780 euroa tuolla App Storessa. Ne sanoo nimenomaan, että tämän saa App Storesta. Ei mitään mainintaa siitä, että saako tämän lootikossa näppärällä CD-soikilla, mikä on hieman huono niille, jotka ei ole päivittäneet vielä semmoisen version, missä App Store pyörii. Good point. Tai jotka ovat internet-yhteyden päässä, mutta aina on uspitikku. Niin, mutta jos sen saa vaan App Storesta, niin sittenhän se ei toimi edes sillä. Niin sä et voi ostaa, miten tuo muuten toimii? Voit sä mennä toisen koneelle, lokkautua sen App Storessa omilla tunnuksilla, ladata sen, pistää sen uspitikulle ja sekin asentaa sen omalle koneelle. No tietysti, kyllä mä tiedän, että se on hyvin pieni varmaan osa ihmisistä, ja varmasti sen on myöskin laskeneet sen Applella. Ne ovat ehkä ilkeitä ja haluavat syödä teidän lapsenne, mutta ne eivät ole tyhmiä sielläkään, mutta kyllä niitäkin on ihan niin kuin Intel-prosessorillakin varustettuja ihmisiä, jotka ei ole päivittäneet. Rami S. pistää tämä Inni Gadgetista kysymysmerkki luin, ettei saa DVD-llä. Että no niin. Sitä se on pakko uskoa, kun se on faktaa. No, ei hätää. Mulla on mutta App Store. Hyvät uutiset on siinä, että luultavasti ne ihmiset, jotka ei ole päivittänyt tähänkään asti, eivät halua päivittää tähänkään. Mä en haluaisi päivittää tähän, vaikka mulla olisi semmoinen kone, joka voisi päivittää. Hei, mutta high resolution cursor. Siis mä en tiedä, johtuuko se vaan siitä, että mä oon käyttänyt tiikeriä näin pirun monta vuotta, mutta kun mun Hackintosh pyörittää Leopardia, mä en tykkää siitä yhtään niin paljon. Ja iso osa siitä on se, että mun mielestä Finder menee koko ajan vaan huonompaan suuntaan. Tiikerissä sä voit Finderilla tehdä paljon asioita, joita ne loput ei, tai myöhäisemmät ei anna tehdä, että esimerkiksi tämä kansi, minkä tahansa kansion siirtäminen dokkiin ei onnistu. Tätä mä oon muuten ihmetellyt. Mikä siinä on, että mä en saa pikakuvaketta verkkolevyllä olevasta kansiosta mun työpöydälle. What the heck? Mä yritin tehdä, että mä voisin, mulla olisi niin pikakuva, että mä olisin tietysti työpäällä nopeasti käydä katsoa, että meneekö tämä podcasti nauhalle, mutta ei. Mä en voi siitä tehdä semmoista pikakuvaketta. Ne, jotka ei muista, minä käytän hienoa screen sharea. Kyllä Erkka olisi ylpeä. Mutta tämä tiikerin sivupalkki, mikä näkyy tuossa, jos katsotte videota, missä siis on. Ei se näy, koska se kellottaa tällä. No nyt tuli. Laitetaan se ruutu tuossa näkyviin kaikille. Noin, paremmin vielä. No. Tämä siis Finderin sivupalkki, ja niille suurin osa ei katso videota, joten kuvailen sen. Tässä niin kuin vasemmassa reunassa on isot kuvakkeet näille kansioille, mihin se tekee pika niin kuin linkin. Ja sinne voi rahata ihan mitä tahansa, koska tahansa. Tiikerissä se on se Samperin muka iTunes-juttu, millä sä et voi tehdä mitään. Kuinka se on edistystä, että sä et voi kustomoida sun sivupalkkia Finderissa? Kas. No, tämä on huono juttu. Niin on. Siis useat ihmiset nauraa, kun mä sanon, että mä kyllä tykkään Tiikeristä ihan oikeasti enemmän kuin noista uuden. Mä en edes tiedä, että siinä oli tommoinen feature aikaisemmin. Joo, se, mä en osannut. Siis, mutta se, yleensä kun mä sitten perustelen, että no syyt ovat tässä ja tässä, niin sitten ihmiset yleensä ymmärtää. Ja itse asiassa minä laitan screen sharing vielä takaisin, kun minä näytän tuon, että saakohan tänne nolasten screen share homman. Ja sitä oikein saa huonosti tehty. No ei sitä, mutta tosiaan tässä voi niin kuin minkä tahansa kansio heittää tuohon dokkiin, tuohon roskakorin viereen, niin sitten se on siihen pikakuvakin. Ja jos pidät sitä pitkään pohjassa, niin sitten se tekee sen pop-up-listan kaikesta, mitä siellä kansiossa on. Eli käytännössä se on sama kuin leijonan nämä stacksit, paitsi että se toimii paljon paremmin, koska tämä on oikeasti näppärä scrollattava lista, jolla voi oikeasti tehdäkin jotain, eikä vaan semmoinen kiva graafinen efekti. Mutta Steve Jobs ei tykkää tommosista. Ei, se ei tykkää funktionaalisuudesta, koska funktionaalisuus mahdollistaa ihmiset tekemään asioita niiden omalla tavalla, sen sijaan, että ne teki sinne Stevenstava. Stevenstava. Joo, Stevenstava. Stevenstava, mutta ei, jos tuli Lionia eli leijonaa, niin tuli myös iOS 5, hypätetään nyt sitä vielä, jos käydään sitä eteenpäin, niin ei vielä loppunut Applen hehkutus, mutta jos tuli tähän kohtaan, niin me ei hirveästi myöskään hehkutellut, kannattaa kieltä taaksepäin kuunnella uudestaan. Huomatkaa, mikä ero, kun Erkka ei ole paikalla. Joo, mäkin olen jo pikkasen tätä vastaan. Jotkut asiat on hyviä, kun vaan ottaa päähän. iOS 5, hetkinen, ehkä suurimpia featureita, mikä mun mielestä on hyvä juttu, on vihdoinkin tämä, että sä saat päivityksen ilmateitse. Ei tarvii kiinnittää tietokoneeseen. Uhuu. Ja siihen on tullut Android-mainen notifikaatio. No, tämäkin on totta. Mun mielestä oli hilpeä, kun Gina Trapani taisi sanoa This Week in Google-ohjelmassa, että no vihdoin Applen iOS on tullut rinnalle Androidin kanssa käytettävyydessä. Tästä samanlaista semmoista listaa ollut, mikä haluuks Apple niin kuin julkistaa listaa omilla sivuillaan tästä iOS 5. Twitter-integraatio on hervoton. Jos et halua käyttää Twitteriä, niin sitä ei tykkää. Koska se on aika mielenkiintoinen, että se tuli siihen. Niin kuin. Ja mäkin olin vähän yllättynyt, että kuinka ne nyt tälleen. Innosti. Mutta toisaalta sitten. No onhan siellä ollut YouTubea tämmöisiäkin. No niin, mutta. No joo. Sitten taas, no Androidissa on ärsyttävää se, että se taas integroi niin tiukasti Facebookin kanssa, että mua ärsyttää se, kun tuossa munkin puhelimessa, no siinä on ihan riittävästi muistia, varsinkin kun mä ostin siihen 16 gigan muistikortin viime jouluna, mutta silti siellä on niin kuin Facebook-softa, joka on yli 30 megaa, joka nyt ei ole kauheasti, mutta semmoinen, että en mä nyt viitin niin kuin roikottaa usealta 10 megaa puhelimella muutama. Sä et voi poistaa sitä, koska se on olennainen osa käyttöjärjestelmää. Ja se on helkarin takia, mä en edes käytä Facebookia. Pois tuollaiset. No, täytyy sinä sanoa, että ihan sama juttu Twitterin kanssa. Sä et voi myöskään poistaa sitä Twitter-applikaatiota. Aivan. Mutta tosiaan Notification Center, tästä löytyy muuten tämmöinen samanlainen hieno sivu, missä nämä featureit on näköjään lueteltu kuvien kanssa. Mä nostan hattua tälle. Jotkut sanoivat, että niin, nyt ne kopioi. Mun mielestä kopiointi on hyvästä. Silloin kun joku keksii jotain fiksua, niin silloin se pitää kopioida. Nimenomaan. Näin se pitää mun mielestä. Toi mun kuulostaa musta ihan hauskalta, että jo tuossa niin kun lukitusikkunassa on kameranappi. Joo, tämähän oli mielenkiintoista. Tuossa saadaan tuosta kuvaa ehkä siitäkin. Lock screen maybe. Ehkä se näyttää tuommoiselta, joo. Joo, ja sä saat muutenkin lisää infoa, mutta tosiaan se, että sä voit mennä suoraan johonkin kameraan tuohonkin muuhun. Tämähän on tullut myös Androidissa, olisiko HTC puolella, missä on ollut tämä feature nyt, että sä pystyt suoraan niin kuin tuosta aloitusnäytöstä hyppäämään kameraan. Tämä on ihan huikea juttu myös, se on ihan hyvä. Että tota. Ja sitten notificationit pulpahtaa nykyään sitten tuonne ylälaitaan. Tämähän oli pikkasen ärsyttävä feature iOS aikaisemmin, kun tuli notification, niin se tuli se pop-upina suoraan sun naavaan eteen. No. Todellakin notification. Nyt se tulee siis tuonne yläreunaan. Hyvä näin, hyvä näin. iMessage. Se on pikaviesti iOS:n käyttäjille. Minkä helkarin takia kukaan haluaisi semmoista käyttää, en tiedä. Jipi, mutta se tulee. Congratulations. A newsstand. Newsstand. Eli sulla on siis niin kun, nyt sitten aikakauslehtiä ja muita, mitä sä voit suoraan tilata. Ja ne joo, ja se itse asiassa, mikä oli iso muutos, niin ne on irrottanut lehtien tilauksen tuosta App Storesta. Eli lehdet voi myydä subskriptiota suoraan ilman, että niiden täytyy antaa 30% Applelle. Aa. Mikä tuli ihan siitä, että kaikki nosti hirvittävän metelin, koska lehdet nykyisin kulkee niin hirvittävän pienillä marginaaleilla, että ne ei yksinkertaisesti voinut antaa 30% pois. Aivan. No joo, no toinen on ihan hyvä. Reminders. A better way to do to-dos. Okay, that's nice. Maybe. Twitter, siitä me puhuttiinkin, tuolta se siis näyttää, voit. Tästä oli myös puhetta siitä, että onko tämä nyt, niin tämä on vaan, niin kuin, että sun täytyy edelleen olla Twitter-klientti, sit, jos sä haluat niin kuin, käyttää Twitteriä on niin kuin muuten. Tämä on vaan nimenomaan niin kuin Twitter eikö se tule mukana? Basic juttu. Se applikaatiohan tulee mukana. Siis toi TweetDeck vai mikä se nyt on? Eikun Twitterin oma Twitter-applikaatio. Okei. Mutta eikö siihenkin ole kolmannen osan puolen softia, sit, mikä mieluummin? On, jos haluaa käyttää Power-työkaluja. Mä en ole koskaan ollut niin Power-Twitter-käyttäjä. Ja nyt voi lähettää niitä kuvia sinne Twitteriin helposti myös, mistä Henrik tykkää. Ja tuolla voi laittaa lokaatiota ja muuta. Okei, Twitteriä, jees, kamera. Twitterillä ei sit selvästi kuuntele tätä ohjelmaa, koska mulla ei ole vieläkään tullut sitä uutta kuvasysteemiä mun Twitteriin. Okei. Se on hyvä. On. Kamera-applikaatioon tuli tämmöinen hieno feature. Sen lisäksi, että sä voit käynnistää nyt tuolta suoraan unlock screenistä, on se, että sä voit käyttää volumenapulaa shutter-buttonina, eli voit niinku laukaista kamera käyttävältä volumenappia. Käytännöllistä. Tämän saa iPhone 3GSlle, iPhone 4, iPad 1 ja 2 ja iPod Touchin 3 ja 4 sukupolvelle. Siis tämä feature vai yleensä kaikki nämä? Siis se iOS 5. ja siis mä kuulin, että jos oikein haluaa, niin sen saa jo nyt. Älkää kysykö minulta miksi, tai siis mistä, mutta koska mulla ei ole mitään laitetta, mikä tuota pyörittäisi, joten en ruvennut ottamaan selvää, mutta suurin osa teknologiapodcastin tekijöistä, joita mä olen kuunnellut, niin niillä on jo iOS 5. Okei. Joten, Hiskipoi herää myöhään ja pistää palautteen tuolla, että PodStudio Hibernate tallentaa, varmaan tallentaa tilanteen kovalevylle ja sammuttaa virran, suspend, sammuttaa lähes kaiken, mutta jättää virran päälle. Olin siis, kuten tavallista, oikeassa. Hetkinen, siis Hibernate tallentaa tilanteen kovalevylle ja sammuttaa virran. Okei, mutta se ei restartaa sitä käyttöstä, tätä mä tarkoitan tässä edelleen. Sä et voi restartata Windowsia, koska siinä vaiheessa se ei enää palauta takaisin. Näin mä veikkaan. En tiedä, kun siis mun jos mielestä asennat niinku softa, niin sä et pysty niinku tekemään niinku full restart. Kun siis mun käsittääkseni se nimenomaan tekee, niin, ja mä perustan tämän oletuksen, en mihinkään niin kuin varmaan tietoon, vaan siihen, että kun mä havaitsen tosiaan, että kun se pyytää kirjautumaan kokonaan uudestaan, mun mielestä se teki ihan koko restartin, mutta odotetaan, että joku älykkäämpi ihminen varmaan kertoo. Joo, niin me esitetään täällä tyhmiä, me oikeasti tiedetään oikein vastaus, kun annetaan teidän loistaa, rakkaat kuuntelijat. Niin. Fotos tuli enhancementteja, eli voit nyt kropata, rotata ja change and remove red eye without leaving the photo app. Okay. Tämä on ihan hyvä juttu, basic juttu, mikä mun mielestä pitäisi olla kaikessa. Safari. Meillä on nyt selain. Meillä on selain, se on varmaan koko ruutitilas. No niin, se onkin. Tota, even better sightseeing. Joo. Hyvä. Tablet browsing. No se on kieltämättä. Miten toi näkyy tuossa, sitä näytä, miten se näyttää tuossa puhelimella, mutta no joo, ehkä se sama näköisenä siinä näyttää, mutta reader, noin tuolla se näyttää ennen ja nyt se näyttää tuolta. Okei, reading list. Ja sä voit lisätä sivuja niin sanotusti reading listaan, jossa sä voit lukea sitten mielenkiintoiset sivut. Okei, that's nice. PC free. Eli nyt pääsee sitten vihdoinkin pilven yli päivittämään ja backuppaamaan ja kaikkea kivaa niin kuin Androidissa. Juuri niin. Se on ihan hyvä. Mail, kalendar, on tullut jotain pieniä parannuksia. Sä voit nyt boldata ja laittaa italikkia ja alleviivatakin. Nice, joo. Kalenterissa voit nähdä vielä paremmin kalenterin näkyvät. Game Centeriin tullut päivityksiä. Wifi-synki, jolloin sä voit synkätä Mac tai PCn yli suoraan tähän iOS-laitteeseen, esimerkiksi iTunesiin ja muu vastaavat. Tätähän on pitkään toivottu, se on ihan hyvä. Multitasking gestures for iPad. Tämä on semmoinen, mikä on saanut toimimaan jo aikaisemmin, mutta nyt sen saa varmaan virallisesti toimimaan. Voi vaihtaa applikaatio välillä. Kaikki iPadin omistajat ovat tästä innoissa. Jos ei ole vielä sitä enaploinut, AirPlay Mirroring for iPad 2, mikä tästä puhuttiin silloin Erkan kanssa, että miksei AirPlayn kautta voisi suoraan näyttää tuota ruutua. Silloin oltiin sitä mieltä, tai Erkka sanoi, että se luultavasti ehkä ihan siihen pysty. Ei niin sanotusti kaista riitä tuommoiseen, mutta nyt se on kuitenkin mahdollista jotenkaan. Jos nyt haluaa näyttää isoa ruudulla, miltä iPad näyttää, niin se on mahdollista, jos sulla on toisessa päässä vielä iPad. Eikö siis Apple TV. Mutta siinähän se oli, ja niin kuin Henriksen sanoi, iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch, 3rd generation iPod Touch, 4th generation iPad ja iPad 2. Nämä on ne laitteet, joihin nämä saa. Jotenka. Ja tuliko jotain päivityksiä nytten? Sieltä tuli se synkkaus sen iTunes Cloud, sehän tuli nyt, mutta kaikki muut tulee sitten syssymmälle. iCloud. Mutta sitten meillä on iCloud. iCloud. Eikö me puhuttu iCloudista kaveri? No ei, me ollaan iCloudistakaan puhuttu, joten puhutaan siitä nyt. Mitäs meillä on tästä sanottavaa? Pilvi on paskaa. Eteenpäin. Käytännössä siis MobileMe muuttuu iCloudiksi ja no innoittavaa tässä on se, että nyt se on ilmaista. Vähemmän innoittavaa siinä on se, että se karsii paljon ominaisuuksia ja palveluita, joita jatkossa et saa edes rahalla. Että esimerkiksi niillähän on ollut tämmöistä niin kuin nettisivujen hostaamista on ollut osana MobileMeitä. Ne ei maininnut siitä mitään tuossa keynoteissa, mutta joku innokas fani lähetti Stevelle postia, että mikäs tämä on teitä maininnut tästä mitään, tarkoittaako tämä sitä, että mun täytyy ruveta etsimään uutta hostaajaa. Ja Steve vastasi, jep. Ja jatkoi matkansa. Tai hörppäsi välissä tietysti vesipulosta vettä, mutta niin, joo. 5 gigabyteisiä on tuossa, mitä saat niin kuin ilmaiseksi. Eli kaikkea sinne ei voi tunkea, mutta. Ei, ja siis periaatteessa softat, mitkä niin kuin päivittää itseänsä sinne ja tekee varmuuskopiota, on appsit, iBooksit, dokumentit, eli Pages, Keynote ja Numbers, iTunes ja Photos. ja kalenteri, sähköposti, kontaktit. Semmoinen pilvi. Semmoinen pilvi se. Ja sitten tosiaan jännittävämpää on tuo iTunes Cloud, johon tosiaan sä voit laittaa sun biisit. Oliko se niin, että se 5 gigaa on ilmaista ja sitten lisätallennustila maksaa, mutta sitten sä voit kuunnella millä tahansa sun iOS-laitteella musiikkibiisejäsi suoraan sinun eklöydistä. Ja tosiaan se, mikä tässä oli ihan mielenkiintoista, on se, että jos sinulla on kappaleita, joita et ole ostanut iTunesista, mikä siis on varmaan Stevelle täysin niin kuin uusi konsepti, mutta kuitenkin niin nyt sä voit ilmoittaa, että minulla on nämä ja nämä kappaleet, tai no se katsoo sun musiikkikansiota, ja se sitten sanoo, että hyvä on, sinulla on nämä kappaleet, nyt saat tästä nämä iTunes-versiot. Ja se ei kysy, mistä olet saanut kappaleet. Se ei kato mitään muuta kuin, että jaha, tämmöisiä tiedostoja, no tässä nämä biisit on, sun ei tarvitse niitä uploadata, ja sä voit jopa niin kuin ladata ne AAC-versiot koneelles. Ja ymmärtääkseni ne on ihan noita samoja kopiosuojaamattomia AAC-tiedostoja, mitä sieltä saa nytkin. Ja se maksaa $25 vuodessa. Joo, mutta näitähän pystyy vaan kuuntelemaan. Ei, kyllä se, nimenomaan niitä saa myös ladata. Okei. Eli veikkaan, että aika monet tekee, ja mitä saatan itsekin harkita, jos tämä versio iTunesista toimii millään minun koneella, mulla on. Kun siinä tuli myöskin se, että sä voit tosiaan ladata tästä lähtien kaikki kappaleet, mitä sä oot ikinä ostanut ne iTunesista. Sä voit ladata ne niin monta kertaa kuin haluat, mikä on asia, mitä ollaan odotettu aika pitkään. Niin varmaan minä ja aika monet ihmiset tekee sen, että maksaa kerran ton $25 vuosi. Korvauksen, pistää sen katsoa koko niin kuin musiikkikansion, saa sieltä ne versiot, lataa ne koneelleen, niin sitten on tavallaan hyvinkin tasalaatuinen musiikkikirjasto. Ja sitten ne on siellä sun iTunes-tilillä. Aivan. Ja sittenhän sitä ei tarvitse maksaa uudestaan. Ja $25 vuodessa on aika naurettavan halpaa. Ne on saanut diilit noiden isojen levyyhtiöiden kanssa, mutta pienet indie-levyyhtiöt on nostanut aikamoisen metelin, enkä yhtään ihmettele, koska tämä $25 menee jaettuna tasaisesti noille 4 isolle levyyhtiölle, ja pienet levyyhtiöt ei saa mitään, saatikka sitten kukaan artisti koskaan, ja tämä tavallaan kuitenkin. Jos sulla on kova levy täynnä piratoituja kappaleita, mitä tietysti kenelläkään ei ole, mutta tämmöinen teoreettinen tilanne, että jos vaikka jollakin olisi, niin tavallaan ja sanoo, että maksa $25, niin saat kaikista lailliset versiot. Niin kyllä mä ymmärrän myös sen, että vaikka tämä on kuluttajallehan, tämä on aivan loistava diili, niin kyllä se vähän pistää itseäkin kysymään, että no mutta kyllä se minusta olisi ihan kohtuullista, että jos vaikka näistä joku joskus maksaisikin jollekin. No joo, tämä on kieltämättä aika mielenkiintoinen. Mä kuvittelen, että oli vaan niin kuin striimausmeininkiä, mutta oikein ne pystyy sitten oikeasti plataamaan. Hiskipoi kyselee, että vaaditaanko siihen, siis että onko tuo Applen feature vai iTunesin, siis vaaditaanko siihen Mac vai riittääkö, että puuseessakin iTunes. Tämä on siis Applen feature, joka on lisätty iTunesiin, joka toimii sekä PC:ssä että Macissä. Että täällähän lukee, right now, download iTunes 10.3 free for Mac and PC. Kyllä, mutta toi ei vielä toimi toi tämä kappaleiden matchaus, se ei vielä toimi. Niin joo, eli siis tämä uusi versio, mutta tämä tulee sitten Coming This Fall on tämä iTunes Kyllä. match, eli tulitikkuaski. Tämä ehkä se oli se huikein juttu tästä cloud-palvelusta ja Apple-hehkutuksesta. Ehkä me päästiin nyt Applesta eroon, jotka alat kuuntelemaan, nyt voidaan kuunnella ja keskittyä johonkin muuhun. Keskitytään seuraavaksi vaikka sitten E3 happeningiin, missä olimme myös paikalla. No ei, mutta someday. See you. Kerrotaanko nyt kaikki pakolliset vitsit, niin sitten ei myöhemmin tarvitse. Eli wii u. Ja mitäs niitä muita oli? Mä en ole vielä kuullut näitä virallisia vitsejä, jotenka mä naunan näillä sen takia. Mietin, mä kuulin ne kaikki jo. Mutta nyt mä oon niin pirun väsynyt, että mä en tohon muistaa niistä mitään. Pistäkää meille tuohon palautteeseen. Palautet puhelimesta.com tai sitten kyseisiin show notes. Mutta siis sanot, tyhmä nimihän se on, mutta parempi se on kuin We Two, mitä viimeksi ennakoin. Ja kerroin ne pakolliset vitsit jo siitäkin silloin jäsen. Ja sieltä tulee pikäs ohjain nyt sitten. Toi on aika kiinnostava tapaus. Toi on semmoinen, että toi voi olla aivan loistava. Tämä voi olla hitti tai huti. Tai sitten se on aivan hillitön katastrofi. Eli siis periaatteessa sun ohjain on tommonen tabletti, jossa on oma näyttö. Mutta sitten se on vielä kosketusnäyttö, ja siinä on kaikki noi sensorit, mitä tommosissa yleensä on. Mutta sitten siinä on vielä hillittömästi nappeja. Aivan. Siinä on kamerakin, eikö se? Oliko siinä kamerakin? No, kun katsoin tuota kuvaa, niin siinä on joku reikä tuossa ylhäällä. Se on, no voi hyvinkin olla, että siinä on kamerakin. Otetaan taas tämmöinen extreme close-up. Se on siis 6,2 tuuman näyttö, ja siinä on aika paljon reunaa, koska siinä täytyy olla noita nappeja ja muita. Eli siinä mielessä ei näytä niin tabletilta, mutta kuitenkin. Ja kaikki sanoo, että se sopii hyvin käteen, eli se ei ole mikään ongelma. Ja siis mielenkiintoista tulee nähdä, että osaako kehittäjät oikeasti hyötykäyttää sitä, että nyt sulla on niin kuin sen ison televisionäytön lisäksi sulla on tämmöinen oma näyttö jokaiselle, mikä veikkaan, että tulee jo kestämään jonkun aikaa ennen kuin kehittäjät oikeasti osaa, muut kuin siis Nintendon omat pelituotannot, niin osaa käyttää sitä oikeasti mihinkään järkevään. Mutta sinänsä tietysti Nintendo-kehittäjillähän on tavallaan kokemusta kahden näytön kehittämisestä, koska mikä sen nimi nyt on? Sen DS:n. DS-käsikonsolisarjassa on kaksi näyttöä, josta toinen on kosketusnäyttö. Ja mun käsittääkseni ne on käyttäneet sitä ihan nokkelasti. Aivan. Joo, Ramias laittaa, että on siinä kamerakin ja Ape 3000 heitä tykkäsi enemmän, jos ei olisi kameraa. Haittaako se, jos siinä on reikä tuossa? Niin, ei sitä ole pakko käyttää. Se ei voi laittaa joku tarran päälle. Mä aloin vaan miettiä sitä, että niin kuin sä aikaisemmin jo sanoit, kun tuli tämä aikaisempi Wii ja siihen sai tämän hienon kapulaohjaamen ja sitten niitä piti olla pari kappaletta, piti olla nunchaa siinä kiinni, maksaa niistä ja kun se ei ollut tarpeeksi hyvä, niin laitettiin vielä lisäkapula siihen persuksi, josta ei joutu maksaa vielä lisää. Mikä on tämmöisen ohjaamen hinta? Sehän se tulee olemaan. Sitten taas pelaamaan, niin näitä pitäisi ainakin olla kaksi, että voisi olla kaksin peliä, sä tarvitsit jossain yhtäkkiä. Niin... Mutta se, mikä oli ihan järkevää ja hyvä, oli, että Wii U tukee myöskin näitä nykyisiä Wii-ohjaimia. Okei. Okay. Eli sä voit käyttää. Ja ne ei ole sanonut, kuinka monta tuollaista tulee mukana, konsolin mukana veikkaisin, että yksi. Ja mikä sen lisäohjaimen hinta sitten tulee olemaan. Ja jos ne olisi järkeviä, niin ne laittaisi saman tien kaksi mukana. Ne ei laita. Mun mielestä jossain puhuttiin, että yksi tulee mukana. Okay. Mä sanoinkin, että jos ne niin, olisi. Jos. Mutta on toi kyllä niinku bold move siinä mielessä, että jos luultiin, että me ollaan nähty kaiken näköisiä ohjaimia, niin sitten No, niin kuin sä sanoit, tämä voi olla todellakin hiti tai sitä voi olla todella huutia. Mm. Joka tapauksessa täytyy sanoa, että minä ainakin annan pisteet Nintendolle kekseliäisyydestä. No nimenomaan tästä tulee propsit, koska jos mietitään, mitä nyt ollaan sitten muilla, on meillä PlayStationissa nyt nykyään tuommoista kapuilla, että voi heilutella, ja Nintendolla oli jo vuonna keppi ja stone, että onhan se totta, että kyllä nämä menee eteenpäin, silloin pitääkin olla rohkeita liikkeitä. Kyllä mä niin periaatteessa halusin nähdä tuon niin toimivana, että olisiko tuossa joku, on pelkää tuommoinen, kun menee hajalle, niin tuo maksaa paljon. Niin, se joskin, toi musta näyttää, tietysti se on hirveän hankala arvioida kuvien perusteella, musta toi näyttää suht kestävältä, vaikka toi onkin tuommoinen muovihärpäki, mutta se on kuitenkin sen verran kokoa, ja se näyttää olevan vähän paksukin, että saattaa olla, että se on ihan tukevasti rakennettu, mikä olisi järkevää, jos sitä kuitenkin on tarkoitus niin kuin heilutella ja pyöritellä, ja lapsetkin saattaa pelata, niin kyllä se ainakin saisi luvan kestää sen, että se tippuu maahan. Ape muuten laittaa tuolla Ape 3000, no ei, te ei saa kuin yhden per konsoli, ja se tulee konsolin mukana, ei siis noita ei saa, ja ne ilmoitti, että niitä ei siis millään voi käyttää useampaa kerrallaan. Hmm. Okei. Okay. Okei, okay, eli siis yhdellä on tommonen uusi sitten, Up to four, niin kuin tulee sitten V-Motilla mukaan tuohon noin. No, that's a bummer, koska mä näkisin, että se, että sulla on vielä enemmän näyttöjä niin kuin muillakin, että ne pystyis. No joo, no tuohan siis voi tulla. Mä en ole tuommoista kuullut, ja mun mielestä tuossa niin kuin kuvissa on useampi ihminen, jotka pelaa samaan aikaan. Ape, jos löydät jostain tuon linkin, mistä oot lukenut pisteen, niin laitetaan tuonne showboxen myös. Voi olla myös väärässä. Kyllä vaan, mutta saa nähdä. Saa nähdä. Sehän on ihan kiinnostavaa, että tuossa tulee voimakkaampi grafiikkaprosessori kuin mikä on tällä hetkellä PlayStation 3:ssa. Aivan joo, ja nähdään HD-kuvaa nyt myös. Niin kuin. Joskin ne on sanonut, että tästä ei tule toisin kuin PlayStation 3:sta ja Xboxista. Tästä ei tule mitään kotiteatterijärjestelmää, että ne tarkoituksella on jättäneet ne pois. Joo, eli siinä tosissaan ei ole mitään Blu-ray tai muuta asemaa. Eikä DVD-täkään se soita. Se voi olla periaatteessa hyvä, ne voi keskittyä vaan siihen yhteen osa-alueeseen, niin, koska niin, siitä aina tulee kuitenkin jossain välissä niin kuin toisen luokan toistin sitten taas, koska sitä ei pystytä päivittämään tai jotain muuta, tai miksi sitä voisi pystyä päivittämään. Sitten taas niille, jotka ei halua ostaa montaa laitetta, niin varmasti tykkää kuitenkin pleikkarista siinä mielessä, että sä voit käyttää sitä myös niihin elokuviin katsomaan. Ne tarvii ostaa toista laitetta. No joo, mutta nämä on kaikki tietysti valintoja. Milloin tämä on tulos? Joko me saadaan ostaa? Joskus. 2012, eli ensi vuodelle menee. Mutta siellä ne on kuitenkin sitten pelaillut. Pitäisi jossain vaiheessa katsoa uusi video tästä näin, koska mä katsoin vaan silloin, kun tätä tuli. Nythän siellä varmasti on jotain videota, missä oikeasti on vähän enemmän pelattu sillä. Niin. Laitteella. Mitäs muuta E3:lta tarjoaa meille? PlayStation tuo, tai Sony tuo PlayStationille 3D-monitorin lasien kanssa. Sinähän se heti menet ostamaan. Paljon maksaa 499. Eli 850 €. Eli pari kymppiä, muutama kymppi. Sitä, mitä ihmiset sanoo, että noin itse asiassa noin lasit on halvimmat tuollaiset aktiivi 3D-lasit, mitä saa, joten ihmiset saattaa haluta ostaa ne ihan senkin takia, koska sitähän ne toimii myös leffateatterissa, kun se on sama teknologia. Tai riippuu tietysti leffateatterista. Aivan niin joo. Mutta kuitenkin periaatteessa. Tässä on split screen, ja se toimii siinäkin niin, että siis niinku Player 1 näkee koko ruudun kokoisena sen oman, ja Player 2 näkee niin kuin koko ruudun kokoisena omansa. No sehän on, mutta silloin se on varmaan hävittää sen 3D varmaan. Niin, silloin se hävittää sen 3D. Okay, mutta vinkkejä efekti kyllä itse asiassa, vaikka no. Kyllä mä saan varmaan päänsärkyä ja huimauskohtauksia, mutta edelleen vinkkejä. Tämä tulee olla semmoinen terveysriski, tämä 3D, mistä ollaan puhuttukin, että tämä ei niin kuin pitkälle pötki, koska me tullaan näkemään hyvin paljon enemmän ihmisiä, jotka saa epileptisiä kohtauksia nykyään. Mulle toi teki todella pahaa meidän noin lasit testasin tuolla naapuriluona, vaan tavallista telkkaria, missä oli 3D-ominaisuus, niin tuntui koko ajan, että silmät menee silleen niin kuin tilili. Joo. Joo, ja pitempään siis, pelaamiseen. Täytyy sanoa, että mun mielestä tämä on aika epätoivosta. Ei me keksity mitään. Mutta hei, eikö 3D on nyt? Mä luin 4 lehteä ja siinä sanottiin, että 3D, niin me tehtiin tämmöinen. Tietysti Sonylle se on näppärä, koska Sony ihan tekee myös televisioita ja ne on tehnyt sitä. No joo, siinä mielessä tämä on tuttua kaunaa. Siinä mielessä voin uskoa, että tämä on täysin toimiva ratkaisu, mikä sieltä tulee. Niin ja siis se, että mä luulen, että se oli niille niin kuin, tämä ei oikeasti vaatinut mitään, ne sanoi vaan, että hei, voisitteko tehdä meillekin tuommoisen niin kuin monitorin. No me tehdään näitä TV-tä jo, niin tässä. Ei tarvinnut tehdä mitään, varmaan ei käytännössä maksanutkaan mitään, joten... Ne ei kuitenkaan tehnyt monitori, missä on sisäänrakennettu PlayStation. Se olisi ollutkin hienoa. Se olisi ollut itse asiassa killer-vetu tuosta. Tekisi semmoisen PlayStation-monitori. Mm. Tehkää semmoinen, nyt ne kuuntelee. Mutta tämähän on, tämä monitori on nyt kalliimpi kuin se itse konsoli. No niin, mutta hei. Kato, pikkasen vielä lisää hintaa ja laitetaan siihen se itse järjestelmä taakse kiinni. Anna se olla, kun menee pleikkari rikki, niin sulla on koko telkkari hajalla. Mutta ei se mitään. En tykkää. Ja Vita on sitten niiden uusi käsikonsoli, jossa Vita on kosketusnäyttö. PlayStation Vita. No niin, se on hyvä nimi. Ei mitenkään eli viittaa niin kuin Vistaa. Ei. Otettiin S pois. Se on jännä, että ne tekee vielä tätä. No en mä tiedä. Kyllä, siis jos miettii, Nintendo DS:hän on tasaisen se ylivoimaisesti. No joo, mutta se on Nintendo mun mielestä. Ne hallitsee tätä alaa ja en mä tiedä, pystyykö PlayStation tuomaan mitään uutta. Mä näen siinä puhelinpuolella kyllä niin kuin featureit. Että ehkä puhelin, jos on peliominaisuudet niin kuin tuolta puolelta, niin sit se on niin kuin killer phone, mutta en mä tiedä. No joo, kaikille jotain. Maailmaan mahtuu 500 000 laitetta, ei siinä mitään, mutta mun mielestä niin kuin, välillä liikaa on liikaa. No, tätä kosketusnäyttö on, ja tavalliset kilkkeet. Tuo on tuommoinen iPod Touch, jossa on enemmän nappeja. No ja tuo kosketusnäyttö tuli todella myöhään kyllä tuohon. Tämä no, odotettiin niin, mun mielestä PlayStation Portablessa ja odotettiin sitä jo pikkasen aikaisemmin, mutta parempi myöhään kuin ei silloinkaan. Mitäs muuta? Microsoftilta ei mitään. Peli. Julkaisuilmoituksia ja muut. Mutta ei niiden tarviikaan nyt, koska niiltä tuli Kinect viime vuonna. Kun Nintendo ja PlayStation ei, tai Sony ei tuonut yhtään mitään vuosi sitten. No joo, ja tosiaan PlayStation Move oli niin paljon aikaisemmin puhkuttu, että puhkuttu. No hyvä näin. Mennään seuraavaksi sitten Googlen puolelle, ja siellä tulee myös uusia vinkkeitä ominaisuuksia hakupuolella. Joskaan se ei lämmitä suomalaisia tässä pätkääkään ainakaan tuo puhejuttu, mutta mitä sillä on väliin? No, miksi tässä kestää niin kauan, että suomi-puhe tekstiksi ei saada toimimaan? Kerro. Suomi on vaikea kieli sitä varten ja no, me ollaan liian takia, pieni markkina. Mun mielestä sen takia nimenomaan koko kansan pitäisi niin kuin kansakuntien ja kaikki, jotka tekee tämmöistä teknologiaa, niin ottaa se mission, että kun me saadaan tämä toimimaan suomen kielellä, niin sitten me ollaan kurkoja, koska suomen kieli on vaikein kieli maailmassa. Onhan meillä mikropuhe. No joo, se on totta. Samalla mutta kun teko, joo, siis se kuvajalla on ruutu jostain kuvasta. Tästä Googlen hakulehdistötilaisuudesta on tullut vuosittainen perinne. Viime vuonna se oli Instant. Huomasin itse asiassa tosi juuri eilen, että Instant toimii nyt melkein joka paikassa. Se toimii jopa vanhoilla selaimilla. Että ne on kehittynyt. Mutta tosiaan kuvahakua voi tehdä nykyisin kuvilla. Hei, tätä on muuten kaivattu. Mikä itse asiassa paikoitelle voi olla ihan näppärää. Eli sä näytät, että tämmöinen kuva eti jotain vastaavanlaisia. Ja aika monet puhuu esimerkiksi siitä, että ne tekee esimerkiksi jotain blogikirjoitusta, ja niillä on ihan täydellinen kuva siihen, mutta niillä ei ole oikeuksia. Niin ne voi pistää sen kuvan Googlen kuvahakuun ja sanoa, että eti Creative Commons tai Public Domain-kuvia, jotka on niin kuin samanlaisia. Sitten siellä saattaa löytyä jotain. Ja onhan se vähän tuollainen niin kuin gimmick. Mikä on gimmick suomeksi, mutta siis minussa kuitenkin ihan mielenkiintoista. Se on vähän niin kuin Google Goggles nyt niin kuin. Niin, mikä mun mielestä on ollut hyvä, koska tulee tilanteita. Sama voisi sanoa sulle, että kokeilepa käynnistää tuo kuvayhteys tuossa Skypessä laita pois päältä ja laita takaisin päälle, niin ehkä me saadaan sut toimimaan normaalisti. Eikä ne tulee nyt tommosella sekunti frame rateillä tällä hetkellä. Se on siinä on eikä se koko jossain vaiheessa ollut parempikaan. On, se oli alussa hyvä. Niin tota, siinä mielessä mä oon kaivannut tätä, miksi tämä voisi olla nimenomaan komputerpuolella myös. Koska joskus tulee esimerkiksi, miksi tämä voisi olla jossain luontokuvissa tai jossain muussa, mikä on tämä lintu ja heität sen tohon noin ja hoplaa, se on siinä. Tai mikä tämä on, se on Henrik. Tunnistaisiko se teikäläisen, jos heittää sun kuvan tuosta? Kasvon tunnistuksenhan Google on pitänyt tarkoituksella pois. Ai niin, niin joo, siinä on tämmöistä yksityisyys. Mm. Nimenomaan siihen. Ei varsinaisesti puhuta siitä, mutta huomattiin, mitä tapahtui Facebookille, kun he tekivät saman. No joo, se on totta. Siitä mä olen itse tykännyt. Mun mielestä, niin kuin mä varmaan aikaisemmin sanonut, Google Googlesin kaikkein hauskin juttu on nimenomaan ottaa toisistaan kuvia ja sitten katsoa, että minkä se löytää sieltä. Kenet se löytää sulle vastinpariksi toista päästä, milloin sieltä tulee apina tai joku muu julkisuuden henkilö. Apina tai joku muu julkisuuden henkilö. Huomaatko rinnastus? Tota, noin, niin. Mutta joo, se on mun mielestä hauska. Ja mun mielestä on hieno juttu. Tuolla Hiskipo laittaa, että Kimik on yhtä suuri kuin kikka. Temppu, kikka, no joo, metku, kyllä. Nokkela, laite tai vekoti. Kikka siis vekoti. On ihan hyvä tässä tapauksessa. Mä sanon metku. Mutta tosiaan äänihaku, sama mikä on Androidissa. En olekaan oheasti käytänyt, mutta on sanonut joskus silloin, ei jaksa kirjoittaa. Ja onko toiminut silloin, kun olet testaillut? Niin se on toiminut shokeeraavan hyvin. Okei. Okay. Mulla saattaa aiheuttaa tai auttaa se, että mun aksenttini ei ole tämmöinen perinteinen suomi-aksentti. Aivan, sä puhut silleen rauhallisesti ja artikuloiden, niin voi niin toimia nimenomaan, joo. Olen kuullut teikäläisen englanninkielisen podcastin. Herra Jumala, siitähän saa selvää. Tuota, pysyy kärryllä niin sanotusti, kun taas jos minä sen tekisin. Mutta joo, nää nyt ehkä odotettu ja mitä ehkä maailmaa mullistavaa juttu. Tämä kuvahakuhan, sehän toimii, ei vain äänihaku, toimii vaan tuolla, Chromella. Chromella. Itse asiassa kaikki, mistä me puhutaan, niin toimii vaan Chromella okay. Tässä vaiheessa. Ah, okay. Mutta niinhän se on ollut taipumus. Mutta hyvin ne sitä yhteensopivuutta laajentaa, koska kuten sanottu, minun ikivanhalla Operallakin nykyisen toimii Instant ihan suvereenisti. Mutta tosiaan mobiilille, tai siis tuonne mobiiliin tulee paikkasidonnainen Instant. Eli jos sä oot kartassa ja se saa GPS:stä kiinni, niin sä voit vaikka kirjoittaa kahvila. Niin sit se näyttää niinku välittömästi, että missä on lähimmät kahvilat ympärillä ja mitä ne on. Aivan. Eikä välttämättä tarvii GPS:stä ottaa kiinni. Ei välttämättä edes siitä, mutta tietysti sillä saa parhaimman. Pipi taitaa riittää siihen, mutta joo. Ja Instant renderoi ensimmäisen hakutuloksen jo ennen kuin sä klikkaat sitä. Aha. Koska Google tietää, tykkää vauhdista. Se on totta ja se kuvittelee, että kuitenkin se ensimmäinen hakutulos on heillä se, mitä sä klikkaat, niin sit se on niinku bam. No siis niillä on aika hyvää statistiikkaa siitä, että aika isolla prosentilla se on aika se usein, joo, ja aika usein se onkin itse asiassa. Siitä ollaan keskustellut, miten se vaikuttaa niin kuin statistiikkoihin ihmisillä. Että, niin, jos se renderoi, niin tuleeko siitä hakuun? Niin. Vai onko se itse asiassa botti, joka tekee sen vierailun, näin ollen se antaa tuloksen, mutta suurimmassa osassa tämmöisessä statistiikoissa niin otetaan botit pois? Niin. Google ei kerro. Ja sitten taas tiputtaako se, kun sä klikkaat siitä ja se renderöi se valmiiksi, niin saatko sä sen tuloksen, kun sä klikkaat siitä, niin tuleeko se Googlen palvelimelta, eikä sieltä oikealta sivulta? Niin. Jolloin taas se ei saa sitä hittiä sitten enää, koska nyt kun mä klikkaan sitä, niin mä saan sen renderöidyn version, jota statistiikassa on otettu pois, koska se on Googlen botti, joka on tehnyt sen. Tässä on muuten aika vissi pointti. Se voi tiputtaa. Kannattaa käyttää Google Analyticsia, kyllä se tietää. No se varmaan joo. Toivottavasti ehkä ne on siihen ainakin lisänneet tämmöisiä featureja, että se tulkitsee ne täysin oikein. Mutta ne oli ne Googlen hakuhässäkkä-uudistukset. Miten sitten meidän aina niin ihanalla rintamalla, eli hakkerisodassa, mikä siellä on tällä hetkellä tilanne? Kuka anonyymejä on pistetty linnaan. Turkissa ja Espanjassa on pidätetty anonymouksen jäseniä. Espanjan poliisi väittää, että he ovat saaneet kiinni anonyymien johtajat, mikä on hieman mahdoton konsepti, mutta väittäväpä nyt kuitenkin. Anonyymit eivät tykänneet välittömästi. Espanjan poliisin nettisivut meni maahan. No niin. Joten se siitä. Mutta ensimmäinen kerta, kun aika isoillakin syytteillä isketään tota hacker, niin kuin tällaisia tavallaan harrastelijahakkereita. Aivan. Ja mikä tekee niistä johtajia, en tiedä. Ne oli niillä ilmeisesti, on käyntikortit, jos lukee. Niillä oli ne oli joidenkin irkkikanavien operaattoreina, se oli heidän. Eli ne ovat silloin CEO:ta. Joten katsotaan, mitä tapahtuu meille. Eikö mekin olla operaattoreita striiminetissä? Tämä voi olla paha homma. Mutta tämä on huikeaa, koska mun mielestä tämä on niin kuin lisääntynyt. Ja mä veikkaan, että tässä voidaan niin kuin päästä ihan uusiin sfääreihin. Nyt tämä sota on niin kuin oikeasti, me leikitään tällä asialla. Ja nämä yksittäisen käyttäjän kannalta nämä on vielä niin kuin pieniä asioita, nämä PlayStationit ja muut vasta. Mutta mä uskon, että tässä voi niin kuin kehkeytyä jotain paljon suurempaa. Nyt ollaan sohattu. Semmoiseen muurahaispesään, mikä voi sitten generoida ihan mielenkiintoista tulevaisuutta, niin kuin ajatellaan ihan kokonaan internetiä. Ja nythän itse asiassa tavallaan anonyymien ohi on mennyt tämä uusi LulzSec, samantyyppinen aktivistiryhmä, jotka on ollut nyt viimeisen viikon aikana niin kuin joka päivä uutisissa. Ne muun muassa ne sai Yhdysvaltain senaatin internetsivujen käyttäjätunnukset ja salasanat. Ne pisti CIA:n sivut alas. Ne hakkeroitu pornosivulle, mistä ne myöskin julkaisi kaikkien käyttäjätunnukset ja salasanat. Ne meni Bethesda pelistudion sivuille, josta ne sai 200 000 käyttäjätunnusta ja salasanaa. Sitten ne meni Minecraftin, League of Legendsin ja Escapistin sivut on menneet alas niiden toimesta. Ne meni yhden peliyhtiön sivulle, koska ne piti niin kiinnostavana tulevaa peliä, että ne haki sieltä lisää tietoa siitä. Ne haki Mediafirein sivulta 62 000 sähköpostia ja salasanaa. Sitten mikä oli ehkä noin nokkelinta, mitä ne teki, niin ne aloitti oman puhelinlinjan, johon voi soittaa ja toivoa, että mihin ne hakkeroi seuraavaksi. Mutta mikä tässä oli kaikkein nokkelinta ja huvittavinta oli se, että ne itse asiassa uudelleen ohjasi sen numeron menemään. Ja mihin se laittoi sen menemään? Ne meni, muistaakseni, mikä on tämä World of Warcraftin kehittäjä? Nyt kehittävä. Irkki vastaa varmaan kohta, mutta Blizzardin. Niin ne uudelleen ohjasi sen Blizzardin puhelinpalvelun niin, että se kaatui, siis se niiden puhelinjärjestelmä. Ja se myöskin meni ja FBIin Detroitin toimistoon niin, että FBIin Detroitinkin puhelinvaihde meni niin tukkoon, että siellä ei tapahtunut mitään. Eli siis joo. Niin. Sanotaan, että toisaalta ikävää, mutta toisaalta ihan huvittavaa. Ja varsinkin tuo puhelinjuttu se oli äärimmäisen nokkelaa. On, ja tämä vaan niin kun todistaa sen, kuinka haavoittuvainen meidän yhteiskunta tällä hetkellä on internetin Niinpä. Maailmassa. Eli tämä perus, meillä on yksi puhun jaksokin, jonka nimi on, että älä ryppyile internetille. Eli nyt on näin tapahtunut, ja että, niin kuin sanottu, täällä on bottiverkkoja ja muita niin paljon valmiina lähtemään liikenteeseen, että tässä niin, voi tapahtua mitä vaan. Nykyään sä et edes tarvii sitä bottiverkkoa. Ei siis, ja sehän tässä on niin kuin mielenkiintoista, että nämä on vielä niin kuin pientä. Jos joku sanoo, että tässä on paljon tapahtunut, tämä on vasta niin kuin pientä, tässä voi vielä tapahtua jotain suurempaakin. Puhujankulmasivut on vielä ylhäällä, mutta I don't know, kuulkaa. Sinne ja tulee koko ajan uusia ihmeellisiä rekisteröintejä, mitä mä yritän poistaa sieltä. Kuten arvata saattaa, niin LulzSec ja anonyymit on myöskin ruvennut kärhämöimään keskenään. No niin, jos sitten kun alkaa tämmöiset jengisodat internetissä. Niin varsinaisesti jengisotia, no mutta ei, ne vähän piikittelee toisilleen. Koska tästä voi tulla tämmöisiä drive-by shootingejäkin vielä, jossa kaadetaan toistemme sivuja alas. Ja no, tämä alkoi siitä, kun LulzSec hyökkäsi 4chania vastaan. Okay. Ja anonyymithän on nimenomaan 4chanin sitä kummunneita, joten hauskoja aikoja. Tiedätte, mitä uutisia me tulemme lukemaan. Meillä on ihan varmasti tämmöinen vakiosegmentti nykyään puhuen, kun puhutaan häkkäröinnistä, koska sitä nyt tapahtuu. Ja jatketaanko samalla linjalla? Ja siihen voidaan aina yhdistää myös sana Sony jollain tavalla. Nimenomaan. Mitäs Sonylla taas? Sonypictures.com on tällä kertaa kaatunut yksinkertaisen SQL-injektiohyökkäyksen avulla. Siitä vastasi ei mitenkään yllättäen LulzSec, no niin, jotka sai täydelliset tilitiedot yli 1 000 000 käyttäjältä. Ja jos muistatte, viimeksi itse asiassa puhuttiin sitä, että eikös Sonyn elokuvasivu kaatunut jo silloin 2 viikkoa sitten. Tämä oli eri palvelu, se oli toinen Sony Pictures. Näitä riittää. Palveluja ne kaikki tuntuu olevan. Yhtä hyvin suojattu. Niin, että sehän siis mikä hyvä puoli tässä on se, että tämä pakottaa tietoturvaa. No, se on totta. Ja en haluaisi olla edelleenkään niin Sonylla niin IT-puolella töissä, koska siellä on hikiset paikat nyt. Joo, ja pari jenkkipankkiakin on kaatunut nyt aika nolosti. Mä en nostanut niitä listalle sen takia, koska ne ei ole meille kauhean olennaista tietoa, mutta aivan, mutta sitäkin tapahtuu. Sitäkin samoja tyyppejä taustalla sielläkin varmaan. Niin, joo. Että ei se tilanne ole muuallakaan sen parempi, jos miettii, että no, joku voi miettiä, että Sonyn palvelut, eihän ne nyt, niin kuin, you know, ei se maailmaa kaada, mutta sitten taas sinulla aletaan puhumaan pankkien järjestelmistä ja muista, niin nimenomaan. Mut et sinänsä ikävää, että tavallaan sivulliset joutuu kärsimään tästä, mutta pitkän ajanjakson hyödyt voi sitten olla suuretkin. No onko se tässä voi olla nimenomaan se hyvä puoli, että nyt kun tämä tapahtuu, niin myös kaikki muut alkaa parantamaan, jolloin sitten tämä ei pääse niin kuin laajenemaan ja menemään noihin semmoiseen järjestelmiin, mistä on vielä pahemmin haittaa ja voi pysäyttää sitten koko maailman pikkuhiljaa. Se voi muuttaa internetin luonnettakin. Enpä juuri. Mitäs sitten? Mennään muihin aiheisiin ja piraattiohjelmistoihin kuitenkin jollain tavalla. Meillä oli halpa kännykkätulokas Android-maailmaan nämä ZTE, mutta nyt on sitten paljastunutkin, että halpa hinta, siihen on omat syynsä. Tuomio piraattiohjelmistoista ja siellä on siis, se oli mikä tämä softa nyt oli. Kyse oli suurtaajuisten RF-piirien suunnittelutyökaluja kehittävä ABR, eli Applied Wave Research, viime vuonna nostamasta syytteestä, jonka mukaan ZTE-päätteellä olisi käytetty laittomia ABR Office-ohjelmiston kopioita. Niinpä. Paitsi, että eihän Kiinassa edes ole tekijänoikeuslakia niin samalla tavalla, niin onko ne oikeasti piraattikopioita Kiinassa? Siellähän se ei ole, niin kuin, se on niin kuin jokapäiväistä toimintaa. Heille sanottiin, että tämä on muuten laiton kopio. Niin onkin. Sen takia siellä päästiin. Niin. Onko niitä muunkinlaisia? Niin. Sä laitan sitten piratipeistä. Niin. Ja sitä, että no, antaa olla. Mutta hei, ne on halpoja puhelimia. We like it. Joo, mutta nämä on kuulemma, jopa halvoiksi puhelimiksi ne on kuulemma varsin kehnoja. No se on taas riippuu siitä, että mitä sitten loppujen lopuksi kännykältään haluaa. No ehkä semmoisen, joka toimisi. Niin, semmoisen, jolla vai soittaa. Tietoturva murenee joka puolelle. Securiden varmennus on epävarma. No niin. Joo, tämä on ehkä näistä huolestuttavin sen takia, että mä oon nähnyt näitä varsin monessa paikassa. Itse asiassa silloin, kun mä olin, pitäisikö mun edes sanoa tätä, koska nyt ihmiset tietää, no, mä oon ollut töissä tason yhdessä paikassa, ei ole vaikea arvata, mistä on kyse, niin sielläkin käytettiin noita Secure ID:n dongleita. Minäkin olen tullut semmoisessa työpaikassa ja kaikki tietää, mistä jakso numero 200 nautettiin. Näistä ollaan kyllä luovuttu sinänsä, mutta näitä on ollut kyllä laajasti käytössä, joo. Joo, ja siis miten tämä siis toimii on se, että sulla on niin kuin käyttäjätunnus ja salasana, kyllä. Mutta sitten vielä sen lisäksi se kysyy sun Secure ID-dongelin numeroa, joka siis silleen semi-randomisti generoi joka 30 sekunti tai 60 sekunti riippuen mallista uuden numeron, jota periaatteessa on mahdoton tietää. Että vaan se sun dongeli ja sitten se niiden emoalusserveri tietää, mikä se numero on. Ja se generoidaan tosiaan silleen semi-randomisti. Mutta että ne voisi olla samassa, niin niillä tietysti täytyy olla joku yhteinen siemen, joka niin kuin ne semi-randomit numerot generoi, että ne generoi samat semi-randomit numerot molemmissa päissä, niin nyt nämä niin kuin siemenkoodit on saatu, joka tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi generoida minkä tahansa Secure ID-dongelin numeron koska tahansa, joka ei ole hyvä asia. Mutta edelleenkään tämä nyt ei sitä tarkoita, että kaikilla, joilla on nyt tällä hetkellä dongelit, niin kuka tahansa pääsee kiinni heidän tunnuksillaan, koska se vaatii edelleen sun käyttäytymiseen, sun sanasanan, sen pitää tietää, mikä dongeli sulla on käytössä ja gälä. No periaatteessa kyllä tiedät, mikä dongeli on käytössä, koska kyllähän se sitten näkee, että mikä dongeli vastaa mitä. Jos ne saa sun käyttäjätunnuksen ja salasanan, mikä tietysti on aika iso jos, mutta jos ne saa sen tietää, niin sitten näkee, että mikä se on se dongelikin. Eli tavallaan se tuhoaa sen toisen vaiheen tässä autentikoinnissa, mikä nimenomaan oli tämän idea, että tämä on kaksivaiheinen autentikointi, että periaatteessa se hävittää tämän kakkosvaiheen hyödyn, ja sä oot vaan sen käyttäjätunnuksen ja salasanan varassa. Okei, eli siis toisin sanoen sen siemenluku generoidaan sun käyttäjätunnuksesta ja salasanasta? Ei, se siemenluku on vielä erillinen, mutta ne näkee, että mikä siemenluku korreloi minkäkin. Niin, mutta edelleen niin pitää päästä johonkin palvelimeen käsiksi, joka pääsee katsomaan jotain. No sille palvelimelle nimenomaan pääsi niin käsiksi. Okei. Mutta ne ei suoraan näe, että mikä se on, mikä salasana ja käyttäjätunnus vastaa mitäkin siemenlukua. Ne näkee sen vasta sitten, jos ne saa tietää sun salasanan ja käyttäjätunnuksen. Silloin ne pystyy sieltä generoimaan siemenluun. Joo. No niin. Tai ne näkee silloin siitä tietokannasta, että mitä siemenlukua tämä käyttää. Aivan joo. Sitten ne vielä täytyy tietää, että mihin serverit saatat yhteyttäkin. Niin. No joo, mutta siis se on mahdollista ja se on tietysti huono juttu niille, jotka tekee tämmöistä tietoturva-asiaa. Suosittelen muuten kuuntelemaan, mitä Puhujan Sola sanoi, tulee. No, muun muassa puhujan kulmaa. Security Nowssa oli mielenkiintoinen jakson nimeltään Password Haystacks, mikä oli Steve Gibson lähestyi ihan uudella tavalla. Okay. Salasanoja, mikä oli hyvin kiinnostavaa ja mikä parasta, niin ne on äärimmäisen turvallisia salasanoja, jotka vielä pystyy muistamaan. Eli minun Google, mä en kirjoittu täsmälleen kuinka pitkä se on, mutta minun Google salasanassa on yli 60 merkkiä tällä hetkellä ja mä muistan sen silti, joten. Okei. Okay. No mehän pyydettiin jossain vaiheessa meidän kuuntelijoilta vinkkejä salasanojen muistamiseen ja niiden generoimiseen. Mehän pistetään tämä linkki tähän kyseiseen jaksoon meidän show notesihin. Henrik käy lisäämässä sen nyt jo sinne, me ei unohdeta sitä lisätä. Ainakin semmoisen kohdan, että tähän kohtaan tulee linkki kyseiseen jaksoon. Tämä kuulostaa mielenkiintoiselta. Joo, se oli hyvin kiintoisa jakso. Ja täällä on vielä tämä siis varsinainen sivu grc.com. Miksi mä sanoisin grc? grc.com/haystacks. Niin se siellä selitetään suunnilleen, mistä on kyse. Ja sitten sieltä myös voi ladata editoidun version siitä podcastista, missä hypätään yli kaikki niin kuin, uutiset ja semmoiset asiat. Ja siinä on vaan se osuus, missä näistä puhutaan. Okay. Joskin se on ihan mainio ohjelma muutenkin. No se on kyllä joo. Ja täällä tosiaan voi laskea, että kuinka kauan kestää niin kuin, tällaisen tyhmän hyökkäyksen kanssa tuhota tuo, tai siis selvittää toisen on salasana. Ja tämä mun nykyinen salasana siinä kesti noin niin kuin 3 kertaa se aika, minkä universumi tulee olemaan olemassa. Joten... Paitsi, että nyt sä kerroit sen sinne palvelimelle ja se tallensi. No mut kuitenkin. Näin. Se on hyvä tietoturaheppu kyllä, että siellä on loistavaa asioita, joka kannattaa kuunnella se, katsokaa linkki. Joo, ja minä olen tietysti sen ovella, minä en laittanut täsmälleen sitä. You clever you. Tyyppisen. You clever you. Kuinka moni huomasi, että me testasimme niin versio, kun tuosta huomaa me, koska puhujan, kun mä tekee nämä kaikki testit internetissä. Totta kai. Milloin tämä oli? Mehän sanottiin, että tullaan testaamaan. Mäkään en edes muistanut tätä. Mä en osannut niin kuin varmistua, että oliko mä internetissä, huomasinko mä, että joku ei toimi. Mä muistin, että se oli 8. päivä tätä kuuta, eli siitä on reilu viikko. No siinä se lukee heti alussa. No, tuossa. Ja siis alkuperäinen suunnitelma taisi olla, että nämä tietyt sivut ei toimisi kuin IPv6, ne ei tehnyt niin, vaan ne teki silleen, että ne niin kuin meni oletuksella IPv6-sivulle, mutta jos se ei toimi, niin sinne näytti IPv4-versiot. Ja olikohan se niin, että 0,01% liikenteestä oli IPv6-liikennettä. Okay. Että se ei ole vielä kauhean laajasti käytössä, mutta se onnistui varsin hienosti, koska mikään ei mennyt rikki. Aivan. Ja kukaan ei itse asiassa huomannut mitään, ja silloinhan se oli mitä loistavin tästä. No tämä on kyllä joo, aivan mahtavaa. Sain kyllä tietää, että kun se oikeasti siirrytään, niin sitten kaikki menee rikki. Sehän yleensä tässä sitä perinteinen. Nimenomaan. Testataan, mutta hieno homma. Asiassa päästään pikkuhiljaa eteenpäin. Tämä on vähän tuonne ikuisuuksiin. Mä odotan sitä päivää, kun puhujan kulmassa sanotaan, että olemme siirtyneet IPv6-aikaan, mutta voi olla, että siihen menee yhtä pitkä aikaa, kun menee Henrikin salasanan kräkkäämiseen, niin ja tuleeko sitä päivää koskaan. Toinen päivä, jota kaikki odottivat, kun kunta nousevat, että tähän ei tule koskaan ratkaisua, on Applen ja Nokian patenttikärhämät, mutta siellähän ratkaisu nyt saatiinkin, ja tällä hetkellä voitto kallistuu kuitenkin sitten Nokian puolelle. Joo, ja siis tässä kärhämässä hän ei koskaan ollut kyse siitä, että kumpi joutuu maksamaan. Aina oli selvää, että Apple joutuu ostamaan, koska Nokia niin, yksinkertaisesti oli niin paljon enemmän patenteja, mutta se kärhämähän oli siitä, että kuinka paljon ne joutuu maksamaan. Ja meillä nyt ei ole kerrottu, että oliko tämä voitto, tappio vai 50-50 kompromissi. Mutta joka tapauksessa Nokialle maksettiin välittömästi hillitön määrä rahaa, mitä arvioidaan siis, että ne olisi satoja miljoonia dollareita. Ja vielä sen jälkeenkin Apple joutuu maksamaan niin kuin juoksevaa royalttia näistä. Aivan. Ja se itse asiassa, ne sanoivat, että tämä summa on niin suuri, että se tulee oikeasti vaikuttamaan Nokian tulokseen. Myönteisellä tavalla. Niin, lisättäköön se, mikä toisaalta näin niin kuin sinivalkoisten lasien, itse asiassa mulla ei ole laseja ollenkaan, mä unohdin ne kotiin. Henkisten sinivalkoisten lasien läpi tietysti hieno homma, mutta onhan se tietysti hieman surullista, jos Nokiakin menee tähän kastiin yrityksiä, joista tulee tällaisia niin kuin patenttifirmoja enemmän kuin tuotefirmoja. No joo, mutta tietysti täytyy muistaa, että he ovat käyttäneet hirveästi rahaa tutkimustyöhön ja kehitystyöhön ja sen avulla saaneet nämä patentit ja kaikki muut niistä ovat maksaneet, jotenka näinhän se olisi pitänyt tosiaan mennäkin, jotenka siinä mielessä ehkä voidaan sanoa, että ei tässä kukaan voittanut, vaan nimenomaan nyt se meni niin kuin se pitikin mennä. Tai riippuu siitä tietysti, mehän ei ole kerrottu, mitä ne patentit on. Jos ne on tällaisia idioottimaisia, itsestään selviä patentteja, niin sittenhän se ei ole Se on, mutta tämä siis patenttisysteemihän, sehän alkaa niin kuin hajota käsistä oikeasti, että siis mä en muista mikä sen firman nimi oli, Googlehan nyt on ostamassa yhtä patenttifirmaa ja aikoo maksaa siitä $900 miljoonaa niistä pelkistä patenteista, mikä siis tarkoittaa sitä, että ne odottaa, että niillä olisi kulunut enemmän rahaa siihen, että ne olisi puolustanut jotain omia systeemejään oikeudessa, mikä tarkoittaa sitä, että ne summat alkaa olemaan niin käsittämättömiä, että mun mielestä se on jo aika antikilpailu henkistä. Miten ihmeessä sä voit niin kuin astua tällaiselle markkinoille, jos sulla täytyy olla $1 miljardia pankissa ihan vain sen takia, että sä voit istua oikeudessa? Niin. Mikä ei kuitenkaan ollut se patenttien alkuperäinen idea ollenkaan. Niin, joo. Siis patentithan on tarpeellisia, mä en sitä yhtään kiellä samalla tavalla kuin vaikka me nyt usein puhutaan niin kuin näistä kolmen rikkeen laista ja muista nettisysteemeistä silleen, että kuulostaa niin kuin me oltaisiin piraattien puolella. Ei kyllä luovan työntekijät ansaitsee maksun työstään. Ihan sama juttu patenttipuolella onhan siis teknologiakehityskin on luovaa työtä ja se on ehdottomasti työtä, että siis totta kai kaikki ansaitsee maksun työstään, mutta se on tosiaan, että milloin siitä tulee se, kun ideahan siinä nimenomaan oli alun perin se, että se niin kuin innostaisi kehitystä, mutta nyt se toimii pikemminkin päinvastoin, että se niin kuin rajoittaa sitä. Aivan. Eli hyvä ja huono puoli. Ja... Niin. Mutta nämä firmat nyt on sellaisia, että niillä nyt on varaa. No joo. Ja tuollahan Ramias laittaa erikästä. Kaikki muut ovat maksaneet paitsi ZTE, mutta heiltä kysyttiin, että olette... Hyvä ZTE, sitä. Joo, heiltä kysyttiin, että olette sitä maksaneet, ne vastasivat, että ei. No, siis, okei, okay, Kiinassahan on näitä loistavia, kun niillähän oli se oma tota, HD-DVD-formaatti. Mä en muista, mikä sen nimi oli. Niin. Sitten tuli mitään, nehän kysyttiin, että niin, että käytettekö näitä... HD-DVD tai Blu-ray-patentteja. Joo. Oletteko te maksanut näistä? Ei me mitään näistä makseta. Okei, oma. Respektiä heille. Se on hyvä, että yritetään. Köyhän kansan puolella. Näin meillä kommunistisissa maissa. Joo. Mutta mikä tämä seuraava? Kännykän kuuluvuuden parantaminen yksityisellä toistimilla kiellettiin. En tiedä, onko meillä tähän kauheasti kommentoitavaa, mutta ajattelin mainitsemisen arvoinen. Luetaan otsikkoja ja näytetään sivuun, niin se on sillä. Siis viestintävirasto on ottanut kantaa näihin toistimiin, mitä käytetään varsinkin Jenkeissä aika paljon semmoisissa huonon kuuluvuuden alueilla. Ja Suomessakin on katvealueita, Pukkila, jossa puhelin toimii vähän miten on, niin tännekin on ruvettu tuomaan näitä toistimia. Joiden tarkoitus on niin kuin boostata tätä kännykkäsignaalia, niin nyt viestintävirasto on ottanut kantaa, että näitä ei saa käyttää, koska ne menee semmoisilla taajuuksilla, että yksityiset ihmiset ei saa niihin mennä omilla pärkeillään. Okay. Mikä on toisaalta ihan ymmärrettävää, mutta toisaalta tietysti harmillista, jos saatut nyt olemaan justiinsa siinä katvealueessa, että jos vaikka olet ostanut 15 vuotta sitten jonkun talon, jolloin näistä asioista ei ollut vielä tietokaan panostanut siihen hirvittävästi rahaa, ja sitten nyt huomaat, että jaha, tänne ei kuulu mikään, niin onhan se hieman paskanakki, josta ei voi ainakaan talon ostajaa syyllistää. No joo, se on tietysti totta. Mutta... Paitsi Erkka tietysti syyllistää. Koska sä sanoit, että mitäs muuttaa sinne. No, muuta pois siellä. Jos ei 20 vuotta sitten tiennyt, että tarttisi tuota 3G:tä. No sitten jos tietää, että tarvii, niin sitten se on syytä muuttaa pois sieltä. Semmoisella alueella, missä se kuuluu. Mutta kun talosta niin, kiinni niin, koska sehän on todella niin kuin, muuttaminenhan on semmoinen, että se voi tehdä ihan koska vaan. Se on vaan itsestään kiinni. Niin sen takia mä oon Pukkilassakin, ihan vain sen takia, että mä niin haluan olla. Sä vaan tykkäät siitä paikasta. Koska kohta siellä ei ole ketään muuta, koska kaikki muuttaa pois, sit sä voit olla niin kuin Pukkilan kuningas. Sitten 3G kuuluu, kun kukaan muu ei käytä. Joo, no sitten se on hyvä puoli, vaikka ei olekaan yksityisiä toistimia. Yle avaa myös rajapintoja, ja nyt avoimen rajapinnan avataan tuonne Ylen teksti-TV:n. Mitä tämä niinku oikeasti tarkoittaa? Mä tiedän. Tämä on taas sarjassamme otsikoita, jotka luemme, mutta meillä ei oikeastaan mitään tästä sanottavaa. Mä luin kyllä tämän uutisen ja vähän tota speksiäkin, mutta se nyt oli semmoista tota jargonia, että siinä loppu minun. Onko tässä niinku idea se, että sä voit lisätä tietoa itsekin Ylen teksti-TV:hän? Ei vaan nimenomaan toistepäin. Sä voit nyt käyttää teksti-TV:ssä olevaa dataa jossain. Okei. Okay. Yhdistää no, vaikka täppä johonkin tai jotain. Minä tiedän, sitä hän tässä lähtee etsimään jotain uutta tapaa. Uutuus nimettiin Uber-teksti-TV:ksi. Niillähän oli tämä Uber-teksti-TV, minkä ne itse teki, joka oli... Siis tämä viittaa DigiTV-suunnitelmassa vielä sen supertekstiteeveeseen. Mitä muuten tapahtuu DigiTVn supertekstiteeveen? Se on ihan sama kuin se sitä ei tullut vanha koskaan edellinen. Mikä, tässä ruudussa nyt näkyy tällä hetkellä ybertekstitv. Mikä on niinku... Se näyttää siis tämmöiseltä. Mun mielestä se supertekstitv nimenomaan oli hieno. Ja siis tekstitvhän on hieno asia. Mä tykkäsin siitä ennestäänkin, mutta on se nyt vähän ankea, kun se on edelleen se ihan sama. Mutta hypättiin sitten suoraan Uber-teksti-TV. No se on sitten, mutta tämähän käyttää nimenomaan niin kuin periaatteessa, tämä oli tämä heidän itsensä tekemä, tämä beta.yle.fi kautta Uber-teksti-tv osoitteessa oleva juttu, missä sitten käytetään tätä dataa. Ja nyt sä voit sitten tämän avoimen rajapinnan kautta tehdä vielä paremman visualisoinnin teksti-TVstä. Miten sä hahmottaisit? Pistäkää te palautetta, miten te haluaisitte hyödyntää tekstiä, tai käytättekö teksti-TVtä? Tämä on tämän viikon kysymys, käytättekö te teksti-TVtä yleensä? Mä en käytä TVtä. Mutta jos mulla olisi TV, mä käyttäisin ehdottomasti. Mikä on suosikkisivusi teksti-TVssä? Se on varmaan se, mikä siinä tulee aluksi. Se varmaan eniten latautuu. Mutta mutta mikä on se, mikä on oma suosikki? Minun suosikkini on ehdottomasti ja aina on ollutkin 320. Mikä se on? 320 näyttää joka kanavan tiedot, että mitä siellä menee nyt ja mitä sieltä tulee seuraavaksi. Se on se, mihin mä käytän telkku.comia. Joo, mutta se oli aikaa ennen telkku.comia. Se on totta, joo, ja siihen mä varmaan itsekin muuten käytin sitä silloin. Toinen on sitten niinku urheilutulokset, mitä joskus katsottiin sieltä, että mikä on tilanne jossain lätkämatsissa tai muuta, mutta nykyään nekin katsotaan internetistä. Mä en tiedä, miten ne toimii nykyisin, kun noita kanavia on niin monta, mutta silloin kun oli vain 4, niin se toimi ihan loistavasti. No se on totta, katsotaan, mitä tuo Rami S. heittää tuolla. Superteksti TV puolestaan on MHP-standardin mukainen vastaanottimesta ajettava Java-sovellus. MHP-palvelut ovat lopetettu Suomessa 2008 vuoden alusta lähtien. No eli, kyllä, Kanna. Mä en päässyt koskaan edes kokeilemaan, mutta mä muistan, kun sitä demottiin katsoin, että voit tehdä suoraan niin kuin ostoksia esimerkiksi sitä kautta. Ja mä olin silleen niin kuin, hetkinen, mutta toihan on internetti. No joo, internetti-televisiossa, mistä tästä Erkka ei tykkää ollenkaan, että internetti olisi televisiossa. Ja sen takia se kuopattiin, koska Erkka ei tykännyt. No niinhän sitä sanottiin, että DigiTVn piti olla tietokone, jota on yhtä helppo käyttää kuin televisio, mutta siitä tulikin televisio, jota on yhtä vaikea käyttää kuin tietokonetta. Sinne se kikkaatui, joo. Sen piti olla tosiaan hieno juttu. Mä en ole sulta muistanut, mutta hienoa, että se tuli siihen. Hiskipoikki on vähän kettuuntunut siitä, että sitä ei tullutkaan. Sori Hiskipoi, nyt sulla tuli hirveän angstit sun tänne päälle, kun kaikki tajuu yhtäkkiä, että missä muuten on. Hiskipoi sanoo jopa ruman sana. No näin on, jota me ei voi tässä. Nyt on kova angsti. Toistaa, koska pitäisi muuten piipata. Mutta se näkyy tuossa ruudussa onneksi, kun tämä on videopodcasti, niin se näkyy. Me voimme sen sijaan sanoa toisen kirosanan. Hallitus. Ja sehän tuli. Tuliko se nyt? No, ilmeisesti. Se oli nyt? Se jo aikakin. Ei herran jästys sentään. Mulla on samalla ruudut pimeneet täällä. Jatkaako sinä vaan sen? Sä hävisit johonkin. Mä hävisin tuolla. Noniin, I'm back. Noin. Noniin. Kontasin tuolla lattialla, kun hallitus sanattiin, niin mä pyörryin. I'm back. Ja niin on hallituskin. Ja nyt on vankka hallitus, kun otettiin kuule joka puolelta häiskäritte sinne mukaan, niin sanoiko, että tuosta ei tule mitään. Mutta, ja muutenkin meillä on semmoinen eduskunta, mistä kukaan ei tykkää. Mielestäni on parasta ikinä, kun siitä saakka, kun tuli ennakkoäänet, julkistettiin, niin kaikki on haukkunut alusta loppuun, kuinka tämä on niin kuin sontaa. Tämä on ihan hirveetä. Perussuomalaiset on Demokratia on kompromissi on, ja kukaan ei tykkää kompromisseista. Ja sitten kun perussuomalaiset ei pääse loppujen lopuksi hallitukseen, niin edelleen tämä on ihan hirveetä. Nyt siellä on RKP:tä ja siellä on kristillisiä, siellä on kaikkea, Herran Jumala sentää ja nämä päättää näistä asioista. Hei, me päätettiin, ketkä sinne meni. Tiedät, että jos mä aloitan tästä aiheesta, niin me ollaan täällä vielä joo, 10 jotenkin ei mennä sen. Joten mennään näihin, mitä siis kiipaan. Uusi hallitus sanoo meille, tai siis Puhujankulman kuntiolijoille oleellisista asioista. Viestintäministeriä ei enää ole. Me ei päästä sitä haukkumaan. Sen sijaan on asuntoja viestintäministeri. Koska ne liitetään yhteen. Minusta se on oikeastaan ihan looginen liitos, koska... No sinun pitää, yleensä jos viestit, niin olet asunnossa. Ja kuitenkin mun mielestä esimerkiksi internet ja muut viestintäasiat on ihan, ja sehän on todettukin jo aikaisemmin, että se niin kuin ihan laissa, että se on yhtä olennainen asia kuin esimerkiksi vesi tai sähkö, niin no, se on totta. Minkä takia se ei kuuluisi. Samaan TV-lupatarkastajat kortistoon. Tattadadaa. Mikä... Hetki, eikö tänne pitää parantaa työllisyystilannetta tämä? Ei ainakaan tällä tavalla. Tehdään kaikista työttömistä TV-lupatarkastajia. Kyllä mä voisin ryhtyä. Tämä tietysti lisää spekulaatiota siitä, että meinaako nämä muuttaa Ylen rahoitusta. Ne sanoo, että ei ainakaan ennen ensi vuotta. Meikkaan, että ei ne saa mitään aikaiseksi tälläkään kertaa ja ehkä ihan hyvä. Mutta 10 miljoonaa sillä säästetään. No niin. Lupamaksuvaroja! Hyvä. Ja avoimen koodin osuutta halutaan lisätä yleisesti, mikä on sanottu aikaisemminkin, ei ole kauheasti toteutunut, katsotaan toteutuuko se nyt. Jotenkin en jaksa uskoa, että ison bisneksen kokoomus haluaisi rajoittaa vapaata kilpailutilannetta ottamalla jotakin muuta kuin kalleinta vaihtoehtoa, mutta saa nähdä. You never know. Mutta joo. Ehkä siitä ei sen enempää. Tästä on niin paljon uutisissa muutenkin, niin mä olen vaan tyytyväinen, että se hallitus saatiin. Ehkä me nyt saadaan vieläkin jotain muuta uutisia kuin siitä, että hei, nyt neuvotellaan ja tilanne on tällä hetkellä tämä. Ja taas mutta minusta ihan olennaiset nostot hallitus. Kyllä joo. Kyllä joo. Ja tässä on hyvä aina eri puolilla nimenomaan täsmentää, mitä se määrityissä asioissa tarkoittaa. Niin se on jo hyvä, että näitä selvennetään. Mutta jos tämä ei sekoittanut pakkaa, niin Nokia sekoittaa pakkaa ensi viikolla. Toi muuten, sori, täytyy kommentoida, Kebbis sanoi, että sinänsä mielenkiintoista nähdä, että jos kukaan ei tarkasta TV-lupia, niin miten paljon tulee joka toi, kun porukalla alkaa maksamasta. No itse asiassa Ramias just sanoi, että suomalaiset ovat rehellisiä ja maksavat. Sehän on todettu itse asiassa aikaisemmin, että ei TV-lupatarkastus muuta asiaa yhtä. Ei se ole tuonut paljon lisää. Niin, koska siis sunhan ei tarvitse päästä TV-lupatarkastajaa sisään, eikä se ole mitenkään raskauttava. Asianharja, joten mitä järkeä on ollut pitää niitä niin, koska ne, jotka on sitä, en mä tiedä sitten. Joilla on lupa, päästävät sisään, jos haluavat, ne, jotka, joilla ei ole lupa sanoa, että joo, ei nyt täällä on sotkusta. Ehkä niin, jos pitää tehdä niin, että ne ei kerro ollenkaan, että niillä on annettu potkut, vaan sanotaan, että edelleen homma jatkuu samanlaisena, niin sitten ainakin ne, jotka siinä pelossa, että se tarkastaja tulee, niin jatkavat maksamista ja... En mä usko, että sitä kauhean moni suuri vale, joka paljastui sitten. Minä en myöskään kauheasti pelkää, että Nokia tuo mitään markkinoita sekoittavaa laitetta. Mun mielestä Nokia on käyttänyt tätä markkinointilausetta aikaisemminkin, ja sieltä on aina tullut jotain niin holtittoman aneemista. Enemmän mua kiinnostaa, että kuinka aneeminen härpäke, joku tyyliin Bluetooth-dongeli sieltä tällä kertaa tulee, ja tuollaisesti voidaan naureskella ensi sunnuntaina. Mielestäni niin nyt niin oikeasti pitäisi tulla, koska jos on nyt, tämä on niin tämmöinen Pekka ja Susi-ilmiö, että nämä on nyt niin viimeinen kerta, jossa huudat, että hei, nyt meillä tulee jotain hienoa, ja sitten kaikki tulee katsomaan, ja sitten sanoit, että mulla on tämmöinen uusi USB-dongeli, joka toimii myös Bluetoothin yli, ja sitten kaikki silleen, että jep, niin ensi kerralla, kun sä huudat, että mulla tulee jotain hienoa, ja sulla oikeasti on jotain hienoa. Niin kukaan ei tule enää kuuntelemaan. No, en mä tiedä, Nokia on huutanut, että meillä tulee jotain hienoa niin monta kertaa, että... Mä luulen, että kaikki suhtautuu tähän tievällä huvittuneisuudella, niin kuin ainakin minä. No joo, mutta kyllähän tietysti mielenkiintoista. Siellä Puhujankulman Facebook-sivulla tästä vähän käytiin keskustelua, ja siellä Jari laittaa, että hei, pistäkääs muuten veikkauksia. Varmasti laitteesta löytyy joku koukku, mutta mikä, onko innovaatio, ohjelmisto, hardware vai materiaalipuolella? Mobiili TV. Ei kai. Jos se on Uber-teksti TV. Se voi olla, koska on avoimet rajapinnatkin. Ja sitä voi katsoa kadullakin, kun ei ole enää TV-lupatarkastajia. No joo. Jari laittaa, että no ainakin Androidilla varustella iPhone-klooni Nokian logolla sekoittaisi markkinat. Meikö puhelinta, joku epäilee sitten. Meikä veikkaa vääntyilevää ja rullattavaa puhelinta, minitietokonetta tai ehkä Star Warsista tuttu hologrammi näyttö vihdoinkin valmis, sanoi Jussi. Veikkaan, että se on joku niin kuin, veikkaan, että se on joku ihan NS-uusi juttu, joka ei kiinnosta yhtään ketään. Toinen on myös tämä tunneaistimuksen synnyttävä haptikos kosketusnäyttämistä on puhuttu Nokia-lehdissä, mikä ei ole vielä ollut, niin olisiko tämä nyt semmoinen, joka mullistaa markkinat? No se tiedetään se, mikä on tiistaina. Turhaan sitä oikeaa vastausta ei saada tässä aikaiseksi. Mutta... sitten niillä on Nokian oma iCloud. Niin ne menee pilveen. Oh my god. Tai sitten sanoo, että ne ei mene pilveen. Se olisi markkinat mullistaa. Kaikki no sen kieltä. Tai sitten sanoo, että ne lopettaa kokonaan. Ei tästä tullut mitään, antaa olla. Ei. Hei, ne palauttaa Symbianin takaisin. Hei, se sekoittaisi. Seppo saa käydä, hetkinen. Me ostetaan sittenkin Symbian takaisin, me aletaan kehittää sitä. Sitten vielä synttärisankarit uunista ulos. IBM täytti 100 vuotta. Ja Computing, tabulating, recording. Hyvä nimi muuten yrityksessä. Se on erikoinen nimi, kun se ei niinku... Se on kaikki tekosanoja. Niin, no, siis se ei teeskenneltäviä sanoja, vaan että me tehdään jotain, mutta sitten se ei niin kuin, kerro yhtään, että mikä se tuote on. Vaan että me niin kuin, no tavallaan, no itse asiassa, kyllähän se kertoo, me niin kuin, komputoidaan, me tabuloidaan, eli siis jäsennellään dataa ja me tallennetaan. No, itse asiassa se oli hyvä nimi. Nyt kun tuli, miksi ne muutti sen IBM-ksi? Se niin kuin... ja IBM-hän on International Business Machines, muistaakseni. Joka on paljon huonompi kuin toi Computing, Tabulating and Recording. Joka olisi ollut ei, CTR. Siinä ei ole and-sanaa. No, mutta niin joo, anteeksi. Tuossa on ollut CTR. En mä tiedä, kyllä mun mielestä... CTR on taas click through rate, mikä on taas nykyään tullut, että se olisi sekoittunut siihenkin jossain vaiheessa. Mun mielestä International Business Machine on oikeastaan aika vanhollinen nimi. Se on lystikään kuvaava. Eihän kukaan sitä käytä. Itse asiassa mä en tiedä, onko sen nimi nykyisin oikeastikin virallisesti nimenomaan IBM. IBM mutta, on... mutta Computing Tabulating Recording Corporation... Oli siis neljän yrityksen yhteenliittymä. Tabulating Machine Company, the International Time Recording Company, the Computing Scale Corporation ja the Bundy Manufacturing Company. Suuret on vieläkin kauempana. Herranjesta sentään. Joten siitä se tulee toi Tabulating, Computing Tabulating Recording. No niin, eli saatiin senkin selvyys. Mutta Bundya ei saatu siihen. Muut nimet saatiin, mutta ei Bundy Manufacturing Company. Kyllä niitä varmaan ottaa päälle. Varmaan haastanut ne oikeuteen jossain välissä, mutta ketään ei kiinnostanut. IBM Diskette on tuossa kuvassa. Ajai historia havinaa. Kurkataanko me nopeasti palautteetkin vielä? Mehän voitaisiin tehdä. Tämä on ihmeessä, kun meillä on niitä aika paljon trästissä. Meillä on hirveästi trästissä. Mä mietin, toinen vaihtoehto on se, että me pidetään tuossa ensi viikolla niin semmoinen kuin palautejakso. Mutta sitten on ehtinyt tapahtua kauheasti uutisia. Sitten me joudutaan skippaamaan seuraavalla viikolla palautteet. Ei vaan me tehdään pelkästään palautejakso. Niin, mutta sitten se tarkoittaa sitä, että meillä on kahden viikon uutiset rästissä, mikä tarkoittaa, että seuraavalla viikolla me ei ehditä katsoa palautteita. Ja sitten meillä on taas ei, kun mä tarkoitan siis keskellä viikkoa. Ahaa. Tämä on bonusjakso. Onnistuisiko sulla? Mulla onnistuisi, hetkinen, tiistai-ilta. Tai keskiviikkokin voisi ehkä onnistua. Mä vilkasen minun Google-kalenterista, joka synkkaa pilveen ilman iCloudia. Ei voi olla totta. Se ei voi toimia. Mun äitini meinaa suuttua mulle, eikä meinaa uskoa, kun mä sanoin, että kysyin siltä, koska on juhannus. Ja se tiesi, että mä katsoin justiin se kalenteri. Mä sanoin, mikä semmoinen kalenteri on, joka ei näytä juhlapäiviä? No, tämä ei näytä. Mulle käy ihan koska vaan. Okei, no siitä me vedetään tämä takaisin ja otetaan, koska sitten taas turha käydä tässä niin kuin pikana tämä läpi, kun me voitaisiin käyttää siihen reilusti aikaa ja käydä läpi teidän rakkaiden ihmisten, eli meidän kuuntelijoillemme palautteet. Pistäkää palautetta muuten tästäkin jaksosta, me käsitellään nämä siis tiistaina tai keskiviikkona. Annetaan paljon aikaa asioille ja annetaan myöskin meidän hyville ja uskollisille faneille näppärästi jakso, jonka voi hyvällä omalla tunnolla skipata. Hei, vaan siellä voi kuulla oman nimensä. Jos nyt pistää palautetta, niin kaikki, mä lupaan, kaikki palautteet luetaan. Vai jos kiroilette siinä. Sitten me ei lueta niitä. Se vaan sanotaan, että tämä kiroilee. Eli hiski pois, siivoo suus. Kyllä me voidaan lukea, mutta me korvataan kaikki kirosanat sanalla hallitus. Mä vaan pelkään sitä palautetta, mikä meidän sivulle nyt tällä hetkellä tulee. Synkrp kirjoittaa muuten, että International Business Machine Corp näyttää olevan SEC-filingissä, eli se on edelleen virallisesti International Business Machines. Okei. Okay. Eli sinne siis. Ja mielenkiintoisinta, mitä ne oli tehnyt pitkään aikaan, oli se Watson Challenge. Jos et ole nähnyt, menkää katsomaan. Aivan, siitä me puhutaan. Se on hieno. Sehän oli huikea tapaus. Mä katsoin sen ja minä nautin siitä syvällisesti, vaikka mä en ollut koskaan aikaisemmin katsonut Jeopardyä, jota mulla kesti jonkun aikaa päästä kärryille, että mitä tässä tapahtuu. Totta joo, sehän onkin se huikea juttu. Hyvä, siis nostamme hattua IPMllä tuotaan heille oikein huikea syntymäpäivää ja lopetetaan tämä jakso tähän. Kiitoksia Henrik, että olit livenä paikalla nyt myös kuvan kanssa, voit vilkuttaa niille viidelle ihmiselle, jotka tällä hetkellä jaksoa katsoo. Ikuisesti kiitollisia, että käytin vähiä varojani näin upeaan videokameraan. Kyllä, siellä on 5 katsoja. Meillä on kuitenkin ollut 35 total views tällä. Että voi olla, että 35 ihmistä on sinua. Niistä on 2 minä, koska mä aina välillä kävin katsoa toimiksi. No niin, sä näet itsesi siellä. Hyvinhän se toimi. Kiitoksia tästä, Henrik. Me palataan tiistaina tai keskiviikkona. Mä sovitaan se. Katsotaan, miten tuohon tulee palautetta, niin voi olla toivotaan siihen tiistaihin vaikka. Niin. Minulle käy kumpi vain. Heskipoi kysyy, mikä kamera toi on. Mä kerroin sen jo alussa. Kuuntele podcast. Mensin sanoa, että näytä se kameralle, mutta se on hippasen vaikea. Jos mä pistän kädet tähän eteen, niin heijastaakse. Ei, jos sulla olisi peili, niin sä voisit itse asiassa käyttää tuota noin. Eikö sulla joku iPod tai joku muu, eikö se heijasta siitä ruudusta? Otetaan nyt tämmönen vielä. No siinä se näkyy. Se on tuommoinen ympyrän muotoinen. Ja siinä palaa valo. Kyllä. Joskin se välkkyy se valo, se on näköjään pätkinyt koko ajan. Kannattaa ostaa halpaa, se on laadukasta. Se on laadukasta ja Anttilasta, joka tarjosi meille tämänkin jakson. Kiitoksia heille. Mutta kiitoksia. Palataan Astiaan silloin ja laitetaan loppujingille vaikka tuolta päälle. Kiitoksia, että olitte kuulolla. Puhujan kulma siis seuraava kerran ensi viikolla, jos luetaan silloin palautetta. Jos haluat laittaa palautetta, se onnistuu. Vierailla meidän sivuilla osoitteessa www.puhujankulma.com tai sitten pistä palautetta palautajat@puhujankulma.com. Facebookistakin meidät löytää osoitteesta facebook.com/puhujankulma ja Twitterissä kuvilla tai ilman osoitteessa twitter.com/puhujankulma. Puhujankulmaa, asiaa, uutisia ensi viikon sunnuntaina, palautteet ensi viikon keskiviikkona. Palataan silloin asialle. Jori sanoo moi moi. Hallitus!